ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں تیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں تیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں تیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں تیاروں کے ہم سے چوروں رو جو فرمائے کرم ذربنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں تیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں تیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ میرے آقا کا وہ ڈر گئے جس پر میرے آقا کا وہ ڈر گئے جس پر ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے ماتھے گس جاتے گئے سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں تیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں تیاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا میرے عیسیٰ تیرے صدقے جا تیرے ابرو کی تا تو پیار ابرو کے تاتا تم کو پیارے ابرو کے تاتا تم پیارے بند قرے گئے تاروں کے بند قرے گئے تاروں کے بند قرے گئے تاروں کے سرے چڑھ کر تیری صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو چند تاثرات سناتے ہیں. میں اپنی طرف سے اور مولانا الیاس قادری صاحب کو 26 رمضان پہ ولادت کا مبارکباد دیتا ہوں. حضرت امیر اہل سنت کے یوم ولادت جی مبارک موقع تھے, یہاں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کراتے ہیں. میری طرف سے امیر اہل سنت کو 26 رمضان کی مبارک. 26 رمضان کو امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری کی یوم ولادت ہے. میں بھی اس دن کی برکت سے جو ہے حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں. میں امیر اہل سنت محمد الیاس قادری صاحب کی 26 رمضان کو ولادت پر میں عالم اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں. 26 رمضان مبارک کو امیر اہل سنت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی یوم پیدائش پر. یوم ولادت کے موقع پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی ولادت کا دن ہے اور ان کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کا کتنا کام ہوا اور کتنے لوگ دین کی طرف مائل ہوئے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ینگ بچوں کو ہم نے دیکھا تو یہی وہ کام ہے. اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو ینگ لوگوں کی عبادت ہے وہ اس کی بہت مطلب بہت بڑا اثر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مل کے پڑھیے صلی علی نبینا محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. آئیے آج جن کا جشن ولادت ہے انہی کا کلام پڑھتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا کلام. تمام اسلامی بھائی مل کے اس میں شامل رہیں. اللہ کرے کہ ہم سب ان الفاظ کے حقدار ہو جائیں اور ہم بھی یہ کہیں مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے امید برابر مدینہ آنے والا ہے. جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے. پلا دے ساقیا ساغر مدینہ آنے والا ہے. پلا دے ساقیا ساغر پلا دے ساقیا ساغر پلا دے ساقیا ساغر مدینہ آنے والا ہے. عطا اب کیف مسیح کر عطا اب کیف مسیح کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ. مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا روح مجھ سے تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا روح مجھ سے تو ٹھہر جا روح مجھ سے تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا روح مجھ سے تو نکل جانا مدینے میں خدا را اپنا جلدی کر خدا را اپنا جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے یہ مدینہ شریف کی طرف سفر رواں رواں ہے اور ان قریب مدینہ آ رہا ہے اور جھوم جھوم کر مرشد کا بھی ساتھ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے تڑپنے کا پرینا دو مجھے دو جاگ سینہ دو تڑپنے کا پرینا دو تڑپنے کا پرینا دو مجھے دو جاگ سینہ دو اے شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے اے شبیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مبارک ہو گنہگارو عطا کارو یا غفارو مبارک ہو گنہگارو لٹاؤ عشق کے گوہر لٹاؤ کے گوہر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے گئے چاروں مستر تو نکل جانا مدینے تو نکل جا مدینے میں خدا را اپنا جلدی کر خدا را اپنا جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے درود پاک کے گجرے سلام نعت کے توبے درود پاک کے گجرے سلام نعت کے توبے پڑھو اے ظاہرو لے کر پڑھو اے ظاہرو لے کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے خوشی سے ظاہرو جھومو فضائے جھوم کر جھومو خوشی سے ظاہرو جھومو خوشی سے ظاہرو جھومو خوشی سے ظاہرو جھومو فضائے جھوم کر جھومو بتایا بتایا روزہ انور مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے نکال اب پاؤں سے جوتا قریب نکال پاؤں سے جوتا قریب بیبا تو پہنچا اے زائر ہوش اب تو کر زائر ہوش اب تو کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے پیسہ نور کا چالا سما ہے خوب اجیالا پیسہ نور کا چالا سما ہے خوب اجیالا کیسا دل خوشا مرزر کیسا دل خوشا مرزر مدینہ آنے والا ہے کیسا دل خوشا مرزر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مبارک غم کے مارو دو مبارک سے سوارو دو مبارک غم کے مارو دو مبارک سے سوارو دو چلے ہیں رغبتوں کے در چلے ہیں رغبتوں کے در چلے ہیں رغبتوں کے در مدینہ آنے والا ہے رغبتوں کے در مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے نکالو مصطفیٰ پیارے خیال غیر چلتے باہر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اٹھو تارے اب اٹھو بھراو بار سے دیکھو اٹھو تارے اب اٹھو بھراو بار سے دیکھو بچھایا نور ہر شے پر بچھایا نور ہر شے پر بچھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے بچھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اٹھو تارے اب اٹھو سراب بار سے دیکھو اٹھو تارے اب اٹھو سراب بار سے دیکھو بچھایا نور ہر شے پر بچھایا نور ہر شے پر بچھایا نور ہر شے پر بچھایا نور ہر شے پر بچھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ تعالی آج مدنی مذاکرہ بھی ہے اور مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی خوب تحائف بھی ملیں گے امیل سنت کو, اس کا بھی اعلان ہوگا. Yeah.

مدنی قافلوں کے چاند رات یا عید کے دن بننے والے مسافرین، مدنی انعامات اور خصوصاً مستقل ماہ قفل مدینہ کے مستقل قفل مدینہ کے عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ 1434 سنے ہجری کا ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں، رحمتیں لٹاتا، جہنم کی آزادی کے پروانے تقسیم کرتا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب ہمیں گویا آخری سلام بھر رہا ہے، آخری اس کے ایام ہیں، رخصت کی طرف رما دما ہے. آج 26 شب آ پہنچی ہے، اب بمشکل 3 یا 4 دن ماہ رمضان ہمارے درمیان تشریف فرما رہے گا. آہ تڑپا کے رمضان چلا ہے. اب وقت خست ہے آیا، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا. آہا آہا رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کہوں گا غم جدا تو یہ کرتا خدا گناہگار کی کرتے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان سگے عطار کی التجا ہے سگے عطار کی التجا ہے آئے تڑپا چلا ہے تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہا اب دل پہ گئے غم کا غلبہ الوداع ماہ رمضان آنکھ چاہتے کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے روحت کھڑی تھی جلد ہی واپے ہجرا گیا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع آگئے اوبی وین کے ذریعے فیضان مدینہ نزد پرانا کالج اسٹاپ جنگ روڈ کبیر والا کے عاشقان رمضان قاسمی کابینہ یہ عاشقان رمضان بھی جمعہ ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہی شعر بالکل صادق آتا ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی بلا تاری پر, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرگر طفیل ایک عاشق کے رسول کو اس دنیا میں 26 رمضان کو پیدا کیا. خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے ایسے لال کو جنم دیا, اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سرگر طفیل ایسے عاشق رسول کو دنیا میں پیدا کرتے رہے, تاکہ یہ حضرات دین کی, سنیت کی, اسلام کی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں, اور ہم تمام وہ حضرات جو بھٹکے ہوئے ہیں راہ راست سے ان کو صراط مستقیم پہ چلانے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس 26 رمضان مبارک کے موقع پر امیر دعوت اسلامی الحاج محمد الیاس قادری صاحب کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ آج حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی پیدائش کے موقع پر میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ان کے 26 رمضان کے مبارک و مسعود موقع پر جو ان کی پیدائش ہوئی ہے ان کو ہم تہے دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے اور ان سے دین کی خدمات لیتا رہے. حضرت امیر اہل سنت علامہ الحاج محمد الیاس صاحب قادری دامت برکات ملالیہ کے ولادت باسعادت کے بابرکت موقع پر جو 26 رمضان المبارک کو ہوئی، میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس موقع پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً حضرت امیر اہل سنت کا وجود بزم سنیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے وجود کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے برکتیں رکھی ہیں. یقیناً وہ ہستی، وہ شخصیت جو ماہ رمضان المبارک میں اس کائنات فانی میں تشریف فرما ہوئی، رمضان المبارک رحمت و برکت والا مہینہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر اہل سنت برکت والے مہینے میں تشریف لائے اور برکتیں لے کر آئے. میں اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، التجا کرتا ہوں خالق کائنات حضرت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ کو پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور تصدق کے ساتھ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور لمبی حیاتی عطا فرمائے. آج ان کی تاریخ پیدائش ہے تو میں ان کو ہدیہ تبریک اور مبارکباد کہتا ہوں، اور یہ بھی کہ معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا چہرہ بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. حضور کی طبیعت گرامی اللہ ہے، آپ کی تاریخ مبارک ہو. خیر مبارک جی، آپ کی تاریخ مبارک ہو. خیر مبارک، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ امین، اللہم امین. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اخلاص بخشے، ہمیں قبول فرمائے. آمین. سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے، فیضان رضا جاری ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آمین آمین. میں بھی حضور بے صاحب مغفرت کی دعا کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم غریب سنیوں پر تادیر قائم رکھے، آپ کی بے حساب بخشش فرمائے علم و عمل میں، مدینے کے بارہ چاند اللہ تعالیٰ آمین. میرے لیے بھی یہی دعا فرما دیجئے کہ فضول خاص ہمارے ضائع نہ ہو. آمین آمین. میں تو بہت گنہگار آدمی، میں خود ہی گنہگار آدمی، میں دوسروں کے لیے کیا کروں، میں تو کچھ نہیں. سرکار کو اختیار نہیں تھا، میں تو گنہگار آدمی. وہ جو خلافت ہے آنند اور وہاں کے ذریعے سے ادا ہوئی ہے بزرگان دین کی، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے. آمین. اور میں اگرچہ کچھ نہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ نامی کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے اور مجھے بھی فضل و رضا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عاجزی سے مجھے حصہ عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب درجات کی بلندی نصیب فرمائے کہ آپ نے مجھے خلافتوں اور اجازتوں سے نوازا. بزرگوں کی برکتوں کا فیض مجھے نصیب ہو. بس حفاظت کی بھی دعا فرماتے رہیے. من تواضع لله فقد رفعه الله. اور آپ سے خصوصی دعاؤں کا طالب ہوں کہ سرکار نے دوران کی بات کام ہے آپ کی حاضری ظاہری طور پر بھی اور یوں بھی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ کے ذریعے ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنا دے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتوبوا الى الله صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگرچہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے, چند دن رہ گئے, مگر آج ہمارے لیے 26 رمضان مبارک کی ایک بابرکت رات بھی ہے. کل 27 شب ہے, کل بھی بابرکت رات ہے الحمدللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کا صدقہ, ان راتوں کی برکتیں نصیب فرمائے, اور ان راتوں کے صدقے میں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں, ابھی جیسے آپ نے خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی مطیع الرحمان صاحب مدظ العالی, ان کے بھی جذبات تاثرات دیکھے سنے, اور انہوں نے جس طرح مت امیل سنت کو, جو ان کو ان کے بزرگوں کی خلافتیں تھیں, امیل سنت کو انہوں نے وہ خلافتوں کا بھی کہا, اور جو دعائیں اور جو آجزی ان کے ساری کے جو معاملات دونوں طرف سے جو آپ دیکھ رہے تھے, اللہ ہمیں بھی اس کا صدقہ نصیب فرمائے. یہ ہمارے لیے بڑی تربیت کے مدنی پھول ہیں, کس طرح آپس میں باتوں کا انداز ہوتا ہے ان بروں کا. اور اس بابرکت گھڑی کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرمائے, ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت جب توبہ کرواتے ہیں وہیں ہمیں ان غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کے مریدوں میں داخل کرتے ہیں جو فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. یہ مدنی مذاکرے کی ایک خاص ہمارے لیے تحفہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح توبہ کی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے, تحفہ نصیب ہوتا ہے, اور ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی کا پٹا بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے, اور امیل سنت الحمدللہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. یعنی ہم اگر امیل سنت کے مرید بن جائیں گے تو امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کے بھی مرید بن جائیں گے. ہاں اگر آپ کسی اور کے مرید ہیں اور امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی لینا چاہتے ہیں اور شجرا جو لکھا گیا اس کی اجازت بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ طالب ہو جائیے. امیر سنت کہیں جب مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, تو جو آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. براہ راست ہونے والی مدنی چینل پر جو بیعت ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی بیعت ہونا درست ہے. میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. صلو علی الحبیب محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلاة والسلام عليك يا رسول

اور جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہتے ہیں وہ کیا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جو جواب پورا نہیں تھا. اپنی ماں کے لیے مطلب لکھا ہے کہ جو اپنی والدہ کے جس نے پاؤں چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. چوکھٹ مانے دروازے کو بھی بولتے, دروازہ چوکھٹ چار کونے ہوتے ہیں اس کے. اب رہا یہ کہ والدین والدہ فوت ہو گئی, وہ قدم بوسی کیسے کرے؟ اس کے بارے میں لکھا تو ہے لیکن اس کا مدنی چینل پر میں جواب نہیں دے سکوں گا. ہر طرح کا آدمی سنتا ہے اور وہ کیا کا کیا بنا لے گا اس کو, ہے نا؟ ہاں, تو اس لیے جواب ہے دینا مناسب نہیں ہے, مصلحت ہے. یہ اکیلے ہوتے تو شاید میں ان کو عرض کر دیتا, شاید اکیلے میں بھی عرض نہ کرتا. کہ پھر میرا بولنا بھی ایک طرح سے مائک پر اعلان کرنا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بیان میں یہ بولتے کہ الیاس نے یوں بولا ہے. پھر ہر طرح کے آدمی ہم کو سنتے اور نازک دور ہے, بہت ساری صحیح باتیں جو ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو وہ خواہ مخواہ پھر نقصان پہنچائیں گے. علم ہو حکیم استدلال کی گرنا حکمت عملی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امید کرتا ہوں بابا آج ایک غیر معمولی تعداد ہوتی ہے ہمارے ساتھ, بال بخصوص دعوت اسلامی سے وابستہ ذمہ داران مبلغین وغیرہ کے حوالے سے بھی. آپ نے سوال سنا, غور کیا, آپ نے تعامل کیا, مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ خاموش رہے, آپ نے مشاورت کی, پھر خاموش رہے, پھر کچھ کہا, پھر خاموش رہے. یہ جو کیفیت تھی ہے, ہم براہ راست اپنا بھی ہے, جو اپنے نہیں ہیں وہ بھی ہیں. یہ جو عمل تھا قابل تقلید اگرچہ ہے, یہ واقعی قابل تقلید, لیکن اگر اس کی مزید وہ مدنی پھول مل جائے نا تو ہم میں سے کئیوں کے لیے یہ مفید ثابت ہوں گے کہ ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ واقعی حقیقت ہے, کہاں کیا بولنا چاہیے یہ ہمیں آ جائے نا تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے فساد ختم ہو جائے. بعض اوقات یہ کہ میں حق بات سے بس پیچھے نہیں ہٹوں گا, صحیح بات کرتا ہوں, بڑے بوڑھے بعض اوقات یہ بولتے ہیں اس طرح, پھر گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے ہر صحیح بات ہر جگہ ہر فرد سے بولنا ضروری نہیں ہوتی. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جس کا تحمل عوام نہیں کر سکتے, یعنی اس کی تو حدیث شریف میں بھی مثالیں کہ جیسے کہ حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون کہ ایک تو یہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. ایک اس طرح کی بھی روایت ہے کہ ایسی بات لوگوں کے سامنے مت کرو کہ یہ پھر لوگوں کے لیے لوگوں میں سے بعضوں کے لیے فتنے کا باعث ہوگی. فتح اور رضویہ شریف میں اس طرح کی روایتیں بیان کی ہیں. سوال کسی سوال کے جواب میں کہ نو مسلم ہے تو اس کو اب تصوف کی گہری باتیں بتانا, تو وہ حالات اپنے اس طرح کا لکھا ہے کہ پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو اس طرح بتائیں گے تو یہ واپس اپنے مذہب پہ نہ چلا جائے, نعوذ باللہ مرتد نہ ہو جائے. تو اس لیے ہر ایک کے حسب حال بات کی جائے, اس کی ذہن, اس کی عقل, اس کی فکر, اس کی سوچ کے مطابق اگر بولنا آ جائے. تبلیغ جو ہے نا, یہ تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ سامنے والے کی نفسیات, اس کی وہی سوچ, اس کی مینٹلٹی کے مطابق اس پر تبلیغ کی جائے. بعض اوقات یہ کہ بہت ہیوی باتیں بعض مقرر میں چھیڑ دیتے جو سر سے گزر جاتی ہیں, پھر وہ بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. خالی سمجھ نہ آنا وہ بھی اپنے سمجھے, چلو بھائی سمجھ نہیں آئی, لیکن الٹی سمجھ پڑتی ہے, فتنہ پڑ جاتا ہے, فتنے میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے مقرر کو بھی چاہیے, مبلغ کو بھی چاہیے, واعظین کو بھی چاہیے کہ کس کو کیا بولنا ہے, مفتی صاحبان کو بھی چاہیے کہ کس کو کیا لکھ کر دینا ہے. بعض اوقات وہ لکھ کر بھی ایسا دے دیتے ہیں کہ جو بہت بڑے مسائل کا باعث بن جاتا ہے. لکھی ہوئی بات 100% ہی درست ہوتی ہے, لیکن وہ بات لکھ کر دینی نہیں ہوتی اصل, تو لکھ کر بعض اوقات دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو دارالافتاء اہل سنت میں یہ احتیاطی ترکیبیں ہیں, ان کو سمجھایا ہوا ہے. مثلا کیا سمجھا ہوا ہے, بھائی کسی بھی سنی عالم کے بارے میں آپ سے فتویٰ معلوم کیا جائے, آپ لکھ کر اس کا جواب نہ دیں کیونکہ اس سے فساد ہو جائے گا. بغیر تحقیق کے ایک سائیڈ کی سن کر کے بھائی فلاں عالم صاحب اس کا نام یوں بول رہے تھے, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, اپنے پاس کیا تحقیق ہے, خالی سوال ہے. تو سوال پر ایک دم سے اس شخصیت کے بارے میں جواب دے دینا, یہ بھی ہے ایک ہمارے ٹرینڈ ہے اس طرح کا کہ بھائی وہ یعنی اس میں سب سے بڑا مظلوم شاید میں ہوں اس صدی میں, شاید اتنا میرے خلاف, مطلب صرف سن کر بھی یار لوگوں نے مائکوں پر ادھر ادھر اشتہاروں میں بولا ہے, اور بات الٹی مطلب بالکل الٹ ہوتی ہے. ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, بارہا ہوا ہے, لیکن الحمدللہ کافی ذہن سازیاں ہو چکی ہیں کہ جو کل تک ہجو کرتے تھے اب قصیدے پڑھتے ہیں, ایسا بھی ہے الحمدللہ. پر اس میں بھی حکمت عملی ہے کہ میں نے اپنی حکمت عملی یہ اپنائی کہ میں نے مائک کا جواب مائک سے نہیں دیا, میں نے اشتہار کا جواب اشتہار سے نہیں دیا. مجھے حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ ارشاد, وہ مجھے بعد میں پتا چلا, میرا اپنا ذہن بھی یہی تھا اور اتفاق سے ان کا ارشاد مجھے مل گیا, وہ یہی تھا کہ ہر مخالفت کا جواب دین کا کام, ہم اپنے اس میں مدنی اصطلاح میں مدنی کام کہتے ہیں, ہر مخالفت کا جواب مدنی کام, جتنی مخالفت ہو اتنا مدنی کام بڑھا دو, مخالفت خود ہی دم توڑ جائے گی. جب کسی مخالف کی ہم سنیں گے نہیں نا تو وہ کھسیانہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو لفٹ ہی نہیں کرا تھا, اور ہم اگر جواب دیں گے تو ہمارے ہزار کام چھوڑ کر جواب دینے بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہوتا اس کا مشغلہ ہے چھیڑنے کا, وہ جواب الجواب لکھے گا, نہ جواب کا جواب لکھے گا, پھر آپ دو جواب, اب جواب دیا پھر وہ کچھ نہ کچھ جواب دے دے گا. تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جواب الجواب ہوتا نہیں ہے, گزارا ہوتا ہے, یہ دو چار اور اتنا جڑ دیتا ہے, اور وہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ یوں بھی کرتے ہیں, اب یوں بھی کرتے ہیں, یوں بھی کرتے ہیں, تو اس کا جواب دیں, اب دو جواب, اگر آپ نے تحقیق کہ میں یوں کرتا ہوں, اس کا جواب طلب کر رہے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر یعنی کہ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے دعوت اسلامی والوں کو بے خصوص, اسی طرح جو بھی اس طرح کی جن کو کوئی چار آدمیوں میں شہرت ہو, جن کے چار شاگرد ہوں, چار جن کے مرید ہوں, ان کو کچی بات نہیں کرنی چاہیے, کمزور باتوں سے بچنا چاہیے, ورنہ یہ خود ان کے لیے بھی فساد کا باعث ہوں گی. میں پنجاب کے ایک بار قافلے میں تھا, پرانی بات ہے کہ ایک شخصیت کے بارے مجھے بتایا کہ ہمارے شہر میں یہ ایک شخصیت جو ہے اتنی مقبولیت تھی اس کی کہ وہ عید میں تو اس کے لیے روڈ بھر جاتے تھے عید کی نماز میں, اور رمضان شریف میں ایک جملہ فلاں جملہ انہوں نے بول دیا, اور اس بار عید پر ایک صف یا ڈیڑھ صف بنی تھی عید کی نماز کی, سارے لوگ متنفر ہو گئے بدزن. تو یہ ہوتا ہے, تو اس لیے مطلب یہ میں عرض کروں گا کہ بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر سبھی چھوٹا بڑا عوام خواص یہ سب کے لیے اگر چھوٹا منہ چھوٹا ہے اگر مطلب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کو اپنا لیں اللہ کرے گا تو دین و دنیا کی بھلائیاں پائیں گے. اور میں وہ حدیث تو عرض کر ہی چکا کلم الناس علی قدر عقولہم کہ لوگوں سے کس کا قول ہے نبوت کے کلام میں سے تو یہ روایت ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے اس بات سے بچو. اسی طرح کہ ایسی بات مت کرو کہ تم یہ بازوں کے لیے فطرے کا باعث ہو. یہ مضمون تو حدیث شریف کا ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مضمون ہے. تو ہمارے یہاں یہ مطلب وہی پہلے تولو بعد میں بولو والی جو بات ہے نا, وہ یہی ہے کہ پہلے آدمی سمجھو تولے کہ میں جو بولوں گا تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. بعد اثرات ہوتے ہیں کہ آدمی کہیں کا نہیں رہتا, لوگ اس کو دیوار سے لگا دیتے. وہ بات کریں کہ جس کے مثبت اثرات ہوں, لوگوں کی دل جوئی ہوں, لوگوں کے دل خوش ہوں. اور اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف مائل ہوں, آپ کی سنیں اور اپنی آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کریں. ورنہ بھلے نا کتنی بڑی شخصیت ہو اگر وہ چوکتی ہے اور بھول کرتی ہے نا تو لوگ اس کو دیوار سے لگا دیتے. یہ تو مطلب دیکھی بھالی باتیں مشاہدے. اب ہر بات یہاں مائک پر کی نہیں جا سکتی, وہی بات حکمت کی کہ میں نہیں کہہ سکتا ہر بات. یعنی میری احتیاط دیکھی, میں نے شہر تک کا نام نہیں لیا, شخصیت کا نام تو دور کی بات, شہر کا نام بھی نہیں لیا کہ بھائی بس پنجاب تو پنجاب تو بہت بڑا ہے, یہ ایک شہر میں یہ ہوا تھا واقعہ بھی میرا کل کوئی 20 سال پرانا ہوگا, بلکہ 20 سال یا 25 سال پرانا ہوگا کہ 19 سال یا کچھ اتنے تو مطلب میں پہرے میں آ گیا ہوں. اس سے بھی پہلے کہ جب میں 95 سے لے کے 19 سال ہوئے 14 تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب میں دورے کرتا تھا آزادانہ پنجاب کے باب الاسلام کے, کوئی پہرا نہیں کچھ نہیں, اس دور کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے شہر کا نام آپ کے سامنے نہیں لیا. یہ بھی حکمت عملی ہے. ہمارے یہاں تو نام شہر سب نصب حسب سب بتا دیتے ہیں. کہ پھر یہ خود اس کو بیان کرنے والے فساد میں کہ بھائی اس کی صف 150 بڑی تھی تو صف 150 کے تو اس کے بعد باقی رہ گئے تھے نا, ان کو بات پتا چلے گی. اور وہ اگر بزرگ ہیں دنیا سے چلے بھی گئے ہو تو اب وہ پھر لال جھنڈی دکھائیں گے داؤد اسلامی والوں کو. یہ نہیں, یہ حکمت عملی. تو ہمیشہ مطلب ہے کہ کوشش ہم کی جائے, مجھے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سنبھل سنبھل کر پھونک پھونک کر اپنی زبان کے الفاظ نکالیں. پھر لکھنے بیٹھے, لکھنا جو ہے نا یہ زیادہ مطلب بولنے کے مقابلے میں لکھنا زیادہ آدمی کو آزمائش میں ڈالتا ہے. کہ بولنا تو آدمی چلو بھائی یہ نہیں تو یہ بولا ہوگا تو غلط فہمی ہو گئی ہوگی تو منہ سے نکل گیا ہوگا تو وہ ترکیب بن جاتی ہے. بعض اوقات لکھ کر تو وہ اگلا بولے گا پروف ہے آپ نے لکھ کر دیا ہے, آپ کا لکھا ہوا ہمارے پاس ہے. پھر جو اس کی جھنڈی چڑھاتے ہیں نا تحریر کی, تو جب بھی کوئی دو فریق ہوں اور کوئی ایسا شرعی اختلاف نہ ہو, عقیدے کا ایمانیات کا اختلاف نہ ہو, تو لکھ کر دینا ضروری نہ ہو تو کبھی بھی کوئی بھی نہ لکھے دنیا میں. میں تو یہی کہوں گا, ہاں جہاں عقیدے کا اختلاف ہے, نظریے کا اختلاف ہے, ایمانیات کا اختلاف ہے تو اپنے آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی لکھ کر چلا جائے. جیسے میرے اعلی حضرت لکھ کر ہمیں دے گئے کہ اس سے بھی بچنا, اس سے بھی بچنا, اس سے بھی بچنا اور اس سے بھی بچ کے رہنا. یہ ہاں مطلقاً لکھ کر دینے کی منع نہیں ہے, منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ہم جو لکھتے ہیں نا, اب ہمارا مقام سیم ہے, میں مثال کے طور پہ دور بھی سیم ہے. اب میں ان کے خلاف لکھ رہا ہوں, یہ میرے خلاف لکھ رہے ہیں اور ہم دونوں غوث پاک کے ماننے والے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا, جو غوث پاک سے ذرا مطلب کٹتا ہے اس کو تو مزہ آ گیا, اس نے تو سارے ڈاکیومنٹ دونوں کے جمع کر لیے. اب آگے چل کے یہ آپ کو ورگلائے گا, دیکھائے گا کہ دیکھو تم جس کی باتوں میں آ کر یوں کرتے ہو نا, یہ تو اس سے آپس میں ان کی تو جنگ عظیم چھڑی ہوئی تھی. دیکھو ہمارے بس دیر ہی دیکھ, تم جس کی درگاہ پہ جاتے ہو وہ صاحب مزار جس کا تم عرس کرتے ہو یہ لکھ کر گیا ہے. اب بتائیے کون اس کی صفائی کرے گا اور کیسے ہوگا. العاقل تکفیہ الاشارت ہو, اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم ایسی بے احتیاطیاں نہ چھوڑ جائیں کہ جو ہمارے صاف ستھرے مسلک کو, مسلک اعلی حضرت کو, مسلک اہل سنت کو اور ہماری عظیم سنیت کو کل نقصان پہنچانے والوں کے لیے ہتھیار کا کام دے. اللہ کرے کہ میری بات جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے, کاش کیسا ہو. تو بہرحال حکمت حکمت حکمت, کبھی بھی انہیں ایسی کمزور باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بہت سوچ سمجھ کر حکمت عملی سے مسئلہ پتا ہو, 100% ہی پتا ہو تو ہی بتائے. بعض اوقات وہ مفتی صاحبان لکھ کر دیتے ہیں تو وہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو لکھ کر نہیں دینا چاہیے, تو زبان سے بتا دے لکھ کر دینا مفتی پر واجب بھی نہیں, کہیں بھی نہیں لکھا کہ بھائی وہ فتویٰ پوچھا تو اب مفتی پر واجب ہو گیا کہ لکھ کر دے ورنہ گناہ گار. ایسا نہیں ہے, جب لکھ کر دینا واجب ہی نہیں ہے تو اب لکھ کر کیوں مطلب اپنے گلے میں پھندا ڈالے اور امت کو نقصان پہنچنے والا, آئندہ نقصان پہنچنے والا خطرہ مول لے. زبانی بتا دے مسئلہ, زبانی یہ کس کس کو بولے گا جا کے, لکھا ہوا تو فوٹو کاپیاں تقسیم کرے گا, کتاب میں چلی جائے گی, کچھ بھی ہوگا. زبانی بولے گا تو کوئی اس کو سمجھائے گا کہ یار تیری غلط فہمی تو نہیں ہوئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اب تو بہت یعنی کہ اب تو چل وہ میڈیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے, یہ جو یہ حالات اب تو بولنے میں بھی احتیاط ہے کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. فون پر بات کرو, آپ بولو لکھ کر تھوڑی نا فون پہ بات کر رہا ہوں. ارے بولے والے بھائی اب تو فون پر بھی ایسی ترکیبیں آ گئی ہیں, ایسے سسٹم آ گئے کہ بات کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس کی سلام سے لے کر وہ خدا حافظ تک جتنی بھی باتیں آپس میں کی ہیں نا سب ریکارڈ ہو جاتی ہیں. سامنے والے کے پاس آپ کو اس نے بوتل میں بند کر دیا, آپ نے جو بھی کمزور باتیں کی, طاقتور باتیں کی, اب آپ کی باتیں چلی گئیں اس کے پاس. اور یہ شعر پھر اس کے لیے یہی کہہ سکتے ہم, بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. تو فون پر بھی سنبھل کر بات کرنی ہے. اچھا اب فون سے تو ڈر گئے ہم, لکھ کر دینے سے ڈر گئے. میں سب سے کوئی پاورفل ڈر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ڈر ہے کہ کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں. اصل تو یہی ہے, اللہ تبارک و تعالی نہ لکھنے کا محتاج نہ یاد رکھنے کا محتاج, وہ ہمیشہ ہمیشہ سے معلوم ہے ہمارے منہ سے نکلے اس سے پہلے اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہمیشہ سے, کوئی سرا ہی نہیں اس کا. تو یہ کہ ہم جو بھی بولتے ہیں ایک ایک لفظ کا حساب, تو یوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, گواہی تیار ہو رہی ہے, تحریری سمجھو ہمارے لیے یہ سارے نامہ اعمال جو ہے نا, اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہم کو مطلب ہمارے سامنے پیش ہو کہ تم نے ایسا کیا ہے ثبوت. اللہ کے لیے کوئی ثبوت کی حاجت نہیں ہو, مالک ہے کلی طرح سے, وہ مالک ہے, کوئی کمی بیشی ہے نہیں, کوئی اس کے سامنے مجال ہے جو پر مار لے پرندہ, پرندہ بھی اسی کا اور اس کو دیے ہوئے پر بھی اسی کے. اللہ تعالی ہر ہر ہر ہر طرح سے قادر مطلق ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم کو اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے, حقیقت میں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب اللہ کا ڈر غالب آ گیا, سارے خوف اگر اڑ بھی گئے تو بھی بندہ محتاط رہے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ساتھی یہ بھی تو پتا چلا نا کہ اگر جواب دینا ضروری نہیں ہے تو اس طرح حکمت عملی سے آدمی بچ بھی رہے. دوسرا یہ کہ ہر بات کا جواب ہم دیں, آتا ہو یا نہ آتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تحقیق, معلومات, مشورہ, اس میں عافیت ہے. جو اسلامی بھائی ہر بات کا جواب دینے پر ہر وقت کمر باندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ سوال ہو اور میں نے جواب دینا ہے, سوال ہو اور میں نے جواب دینا ہے, سوال ہو اور میں نے جواب دینا ہے, تو اس طرح انداز نہیں ہونا چاہیے. اور اہل علم سے رجوع کرنے کی طبیعت ہونی چاہیے، اہل علم سے مشورہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، دونوں کی بہتری ہے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا کوئی غلط مسئلہ، کوئی غلط بات، اگر وہ کسی نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس وجہ سے پچھتانا پڑ جائے۔ جیسا بڑی احتیاط کرنے کی حاجت ہے۔ امیر علیہ سنت کے ان مدنی مذاکروں میں جہاں ہمیں بے شمار سوالات کے جوابات ملتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا غور کرے نا تو سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ رکنا، توقف کرنا، غور کرنا، مشورہ کرنا، نہیں نہیں ہاں ہاں ایسا ہی ہے، نہیں نہیں ذہن تو یہ بنتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، یہ ساری باتیں، یہ سب علم کے مدنی پھول ہیں، یہ بہت بہترین مدنی گلدستے ہیں جن کی ہمیں بے حد حاجت ہے۔ کیونکہ ہم تھوڑے سے مذہبی طور پر نمایاں ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہم پر ہر بات کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسی بات کا جواب دیں جس کے جواب دینے کی ہم کو شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ ہم جواب نہ دیں۔ اب یہ کہ کس کو کس نے شریعت نے کتنی اجازت دی ہے، یہ بھی ایک علم کی بات ہے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى الہی اپنی رحمت سے تو حکمت کا خزینہ دے، الہی اپنی رحمت سے تو حکمت کا خزینہ دے، ہمیں اپنے سلیم مولا، ہمیں اپنے سلیم مولا پیشہ مدینہ دے، اپنے سلیم مولا پیشہ مدینہ دے۔ خدایا گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے، خدایا گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے، بچا غیبت سے بک بک سے، بچا غیبت سے بک بک سے، ہمیں کفل مدینہ دے، بچا غیبت سے بک بک سے، ہمیں کفل مدینہ دے۔ مدین باپا، آپ کو 26ویں مبارک ہو، اور عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، ایک تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو کہتے کیا ہیں، اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کوئی اسلامی بھائی کسی خاص موقع پر اس کو پہن سکتا ہے؟ یہ میں نے پہنا، اس کو غالباً جبا بولتے ہیں، جبا جیم سے، وہ اصل جمعہ اور عیدین میں، پھر یہ کہ جب وفود حاضر ہوتے تھے بارگاہ رسالت میں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخصوص لباس زیب تن فرماتے تھے، یوں مطلب ہے کہ ایک اب موجودہ مقصود ہمارا کیا، ہم کوئی پینٹ شرٹ اور یہ تراش خراش تو پہننے سے رہے عوامی، تو ہم اس طرح کی یہ جبا سمجھ میں آ گیا تو یہ پہن لیتے مخصوص موقع پہ، جمعے پر، عیدین پر، یوں مطلب میں نے پہنا۔ اب عام اسلامی بھائی اس کو کیا پہنے گا، پہلے پہنے اس کی ہمت ہے تو کون پہنے گا، یہ تو ایسے پہنیں گے لباس کہ مطلب شیطان کو بھی اچھال دیں گے، عید آنے تو ایک سے ایک، نئی سے نئی، شاید عید کے دن وہ فیشن جو ہے وہ منظر عام پر آئے، جیسے نئی فلمیں لگتی ہیں نا معاذ اللہ عید کے دن، یہ بھی نئی چیزیں لاتے ہیں فیشن والے بھی معاذ اللہ، تو یہ عوام نہیں پہنتے۔ ہاں جو خطیب صاحبان ہیں تو جمعے کو پہننا چاہیے، یہ یا کوئی اس طرح کا مخصوص لباس جو یہ روز نہ پہنتے ہو جمعے کو، اور یہ نیت کریں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مخصوص لباس الگ سے، اس طرح وفود، تو بس یوں مطلب یہ بھی خاص موقع ہوتے تو پھیل لیتا ہوں. آج مجھ سے محبت کرنے والوں کا خاص موقع ہے. اب میرا خاص موقع ہے یا نہیں ہے اب میں کیا عرض کروں. میں نے صحیح بات ہے کہ میں نے اپنے جبے چھپا کر نمایاں کر کے یہ رکھا تھا میرے لیے. میں نے اس پہ چادر, اچھا پھر میں نے یہ چادر اٹھائیں گے نا صاحب بھائی تو یہ سمجھ جائے, یہ سمجھ جائیں گے, ان کو یاد آ جائے گا. تو میں نے وہ چادر بچھائی تھی, اس پر چھپایا تھا جس میں وہ کھانا کھانے میں میں نے کھانا کھانے کی الگ چادر رکھی ہے, وہ پردے پردہ کرنے کی مسجد کے اندر لانے کی الگ رکھی ہے. جو کھانا کھانے کی چادر میں غذا وغیرہ سے آلود تو مسجد میں بدبودار چادر نہیں لا سکتے. اب آپ لوگ بھی چلو یہ اس بہانے ایک مدنی پھول ملی گیا کہ اگر وہ غذا سے آلود ہو جاتی ہے نا چادر تو کپڑے سے جب یہ اناج یہ کھانا لگتا ہے نا کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے, جب کپڑے سے مکس ہوتی ہے نا تو یہ ناگوار بدبو بن جاتی ہے. مسجد میں یہ نہیں چلے گی بدبو آئی تو. اب اگر بدبو آتی ہے تو اسی چادر فوراً دھو لی جائے. تو میں نے اس لیے اس چادر میں کہ وہ ہماری ترکیب ہے کہ اوپر جانے کے لیے کون سی چادر لانی ہے ساتھ, اور رمضان ہال میں کھانے کے لیے جانا ہے تو کون سی چادر ساتھ لینی ہے. تو رمضان ہال میں کھانے کی جو چادر ہے وہ میں نے اس پہ ڈال دی تھی کہ اس کو تو یہ اٹھائیں گے نہیں. اٹھانی وہی ہے جو اوپر مسجد کے یہ آئینے مسجد تو مسجد کے اندر لے جانی ہے. تو یہ واقعی میں اتنی حد تک تو کامیاب ہو گیا کہ یہ ان کو گلاٹی کھلا دی, یاد نہیں آیا ان کو. میں نے کہا یہ بھول جائیں گے, میں اوپر جا کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ تھوڑی مجھے پہنائیں گے. لیکن لگتا ہے کہ یہ پہنچ گئے, ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ پہنا کیوں نہیں ہے. اب انہوں نے میرے وقت یہاں ہماری دل جوئی ہوگی, ہماری دل جوئی ہوگی اس طرح یہاں بیٹھے بیٹھے ہی پہنایا ہے مجھے انہوں نے. کس کس کی دل جوئی ہوئی ہے واقعی سچی سچی؟ چلو آپ نے اتنا واقعہ بیان کیا نا مجھے نیچے ہی اندازہ تھا کہ آپ آج نہیں پہنو گے. وہ میں دو تین چکر لگائے تھے آپ کو یاد ہوگا مکتب میں, غیر معمولی چکر, مطلب روٹین سے ہٹ کے چکر لگائے تھے. مجھے تھا کہ آپ نکل جاؤ گے اور واقعی آپ نکل گئے. جی آج ہمارے لیے الحمدللہ بہت خوشی کا دن ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. اب میں تو آپ کو درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کئی اعتکاف ایسی کئی رمضانیں عطا فرمائے. آمین. اور اسی طرح آپ مدنی مذاکرے تحریر اور دعوت اسلامی کے ان حوالے سے بس آپ اللہ عطا فرماتے رہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو تندرستی صحت ذوق ایمان کی قوت اور بس جو جو ایک خیر و بھلائی کی چیز اللہ سب عطا فرمائے. سب بھلائیوں میں تو نبوت بھی ہے تو وہ نہیں ملے گی کسی کو بھی. اب یہ منع ہے نا اس میں اپنے خزانے سنت میں لکھا ہوا ہے جی سب بھلائیاں. یہ جملہ پاچو کی نہیں جی میں واپس لیتا ہوں یہ جملہ میں مطلقاً کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائیاں نصیب. اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائیاں نصیب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں بھلائیاں مطلقاً ہیں سب کی سب بھلائیاں نہیں. جزاک اللہ. تو بہرحال یہ کہ وہ اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. تو اب میری تو زندگی اگر یہ اگر میں 64 سال کا ہو گیا یا 65 سال کا ہو گیا, شاید 65 سے بھی ہو سکتا ہے اوپر چلا گیا ہوں, کچھ سمجھ نہیں آتی. کیونکہ وہ 1950 مارچ 1950 لکھا ہوا ہے میرے پاسپورٹ میں. ہجری سن سے اب تک پہنچتے ہوئے میرا خیال ہے 2 سال اور بڑھ جائیں گے تو 64 سال تو یوں بن جاتے ہیں. یہ سنے عیسوی اور ہجری اگر ہجری کا بڑھایا جائے تو شاید یہ کہ 66 یا 65 بھی اگر کرتے ہیں اپنے تب بھی اب کیا مطلب کتنا جی کر جینا ہوگا. بڑھاپا ہی ہے پورے پورا 100% ہی بڑھاپا ہی کہیں گے اس کو. اب اس عمر میں بھی آدمی جوانی کے خواب دیکھے تو ٹھیک ہے دیکھتا رہے, شیطان اس کو کان پکڑ کے کھینچتا رہے گا اور کیا کہ تو میرا پکا یار ہے. تو جوانی ہی کے مزے لے تاکہ تو موت سے بالکل غافل رہے, اچانک تو گڑ جائے زمین میں. یہ مطلب موت تو خیر جوان کو بھی نہیں بھولنی چاہیے, اللہ کرے یاد رہے. تو بہرحال یہ کہ اپنی سالگرہ کے وہ لوگ خوشی مناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کا میں کوئی ناجائز نہیں کہتا, لیکن اس کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا, میں میری عمر بڑھی نہیں, میری عمر گھٹ گئی, یعنی اب میری عمر یوں بڑی ہو گئی عرف عام میں جس کو ہم بولتے ہیں کہ 65 سال کی بہت بڑی عمر ہو گئی, لیکن حقیقت ہے کہ بہت چھوٹی عمر رہ گئی. اب اگر میری عمر بالفرض 70 سال بھی ہے, اب کتنے سال رہ گئے, 80 سال بھی ہے بالفرض تو کتنے سال رہ گئے, تو کیا 80 سال کی عمر میں میں اس طرح آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں گا بالکل, یعنی کہ گھنٹوں تک یہ صحت رہے گی میری؟ بہت مشکل ہے. بظاہر مطلب جو ہم دیکھتے ہیں بیچارے اس عمر کے جو 80 سال یا بلکہ 60 سال میں بعض تو بالکل لبڑ جاتے ہیں بیچارے, بس اللہ تعالیٰ بس دین کا کام لیتا رہے ہم سے. اور میں تو بس وہ میرا ذہن وہ ہے جو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے اپنے موقع پر اور امیر ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہ قول ہے, اور غالباً فاروق اعظم کے بارے میں مولا مشکل کشا کا بھی قول پڑا ہے, یعنی یہی قریب قریب اس کا یہی قول ہے, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. میرے اعلی حضرت کا بھی یہی ذہن تھا, یہ بھی تو فرماتے ہیں, فکر معاش بد بلا ہولے معاد جاں گزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو میں تو رضوی ہوں, میرے اعلی حضرت کا یہ ذہن تھا. یہ مطلب ہم پیدا ہو گئے تو ہم میں نے کہ خوش ہوتے رہے پھولتے رہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خوش فہمی کی وجہ سے کہیں نقصان میں نہ پڑ جائیں, اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہم کو غفلت نہیں کرنی چاہیے. اور تعجب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ آپ خوشی کے مارے میرے جذبات سمجھ نہیں پا رہے یا سننا نہیں چاہتے, تو تمہیں آؤ سمجھا تو لیکن مطلب جیسے کہ انٹا بھی گالی ہوں نا سوچو نہیں پونا. تو چلیے ہم مدنی مذاکرے میں آگے بڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا نام اصغر علی قادری ہے, میں خیبر پختونخوا کے علاقے درہ پیزو سے عرض گزار ہوں. پیارے پاپا جان, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم قبرستان میں اپنے والدین یا عزیز و اقربا کی قبروں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بہت گنے جاڑیاں ہوتی ہیں اور وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا, کیا ہم ان کو قبرستان سے باہر دعا کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی جاوے. جب آپ خود فرما رہے کہ راستہ ہی نہیں ہوتا تو اب زخمی ہو کر پہنچنے کا تو کوئی نہیں کہے گا. قبرستان جانا فرض ہے نہ واجب ہے, مستحب کام ہے, اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر زخمی کر دینا تو ناجائز ہے. کوئی آپ بولو کہ میری انگلی میں کاٹ دوں تو یہ جائز تھوڑی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو یوں آپ باہر سے دعا کر لیں, اگر گھر بیٹھے بھی دعا کریں تب بھی عرج نہیں ہے, لیکن قبرستان تک جانا چاہیے کہ اس میں عبرت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد ارشد اتاری شہر احمد آباد تین گجرات سے بات کر رہا ہوں. دوران سفر یا گھر میں نماز پڑھتے وقت تصویر سامنے ہو تو کیا حکم ہے, اور نماز کے بعد تصویر پر نگاہ پڑی تو کیا نماز میں حرج ہوگی؟ اگر نماز میں تصویر, نماز کے دوران سامنے تصویر ہے اور وہ پورے قد کی تصویر ہے تب تو نماز مقرر تحریمی ہوگی. آدھے قد کی ہے, جیسے عام طور پر تصویریں آدھی ہوتی ہیں لیکن پوری بھی ہوتی ہے, گروپ فوٹو پورا ہوتا ہے, یا بعض اوقات پوری تصویر بھی لوگ بناتے ہیں. تو اگر پوری ہے تو مقرر تحریمی ہوگی نماز, آدھی ہے تو مقرر تنزیہی ہوگی. یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ تقسیم جد الممتار میں فرمائی ہے. سامنے, اچھا نماز میں سامنے سامنے اسی کو بولتے ہیں نا, پھر زمین پہ تو پھر کہا جائے گا زمین پہ ہو, اگر زمین پر ہو تو موضع سجود پر نہ ہو, سجدوں کی جگہ پر. باہر شریعت میں تو مکرو ہے تحریمی کے باب میں اس کو لکھا ہے تصویر, اگر سجدے کی جگہ پر ہو تو. اور ویسے اگر ذلت کی جگہ پر ہو, مثال کے طور پائدان پر بنی ہوئی ہے, پاؤں رکھتے ہیں یا جوتے اتارتے ہیں, تو کوئی کراہت نہیں ہے اس میں, بنانے کی وہاں بھی اجازت نہیں ہے. تصویر بنانے والا تو گناہگار ہوگا, لیکن یہ کہ اب جس نے اس پر پاؤں رکھے اور اس کو استعمال کیا اسی جگہ پر, تو وہ اس پر کوئی الزام نہیں ہے, تو ان کی جگہ پر. لیکن یہ کہ جب اپنے عزیز کی تصویر ہوتی ہے تو کوئی پائدان پر نہیں بنائے گا, وہ تو سجا کے رکھتے ہیں. یہ تعظیم ہے, اور یہ تعظیم جو یہ رکھی نا, یہ فرشتوں کے لیے ماننے یعنی رکاوٹ ہے. گھر میں, اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, رحمت کے فرشتے, جس میں تصویر یا کتا ہو. تو اس کا تصویر کے مراد وہی ہے کہ تعظیم کی جگہ ہو, ورنہ جیب میں سکے بھی ہوتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں تو وہ تعظیم کی جگہ پر نہیں ہوتے, نوٹیں ہوتی ہیں اس میں بھی تصویر ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, عبدالحمید بتاری عرض کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے. آج مدینہ منورہ میں 27 شب ہے اور پاکستان میں 26 شب ہے, آپ کی شب ولادت ہے. الحمدللہ کل مدینہ منورہ میں 26 شب تھی, مسجد نبوی شریف میں بھی. آپ کی درازی عمر بالخیر, آپ کی صحت عافیت اور آپ پر رحمتوں کے نزول کے لیے خوب دعائیں ہوئیں. الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے بہت سارا ایصال ثواب بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. باپا آج بڑی رات ہے ہمارے لیے, 26 شب ہے, آپ سے ایک التجا کرنی ہے. باپا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ہی نے ہمیں ملایا ہے, اور غوث پاک فرماتے ہیں نیک مرید میرے لیے ہیں اور میں گناہگار مریدوں کے لیے ہوں. ایک اور جگہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا, میں تو اچھا ہوں. باپا بہت سارے مریدین تو وہ ہیں جو واقعی بہت اچھے ہیں, آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں, دعوت اسلامی کی خدمت کر رہے ہیں, بالخصوص نگران شورا ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق, ہمارے مفتی فاروق صاحب, حاجی زمزم, یہ سب آپ کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. آج بھی دعوت اسلامی کے کئی ایسے مبلغین ہیں جن سے آپ بہت خوش ہیں. باپا ان تمام مبلغین کا, آپ کے مریدوں کا صدقہ, صرف نیک مرید ہی نہیں آپ کے تو نہیں نا باپا, ہم ناکارا ہم گناہگار بھی آپ کے مرید ہیں, ہم ایسا کام نہیں کر پا رہے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن باپا آج مبارک رات ہے, آج بڑی رات ہے ہمارے لیے, آپ کی ولادت کی رات ہے. باپا آپ جہاں اپنے نیک مریدین کو اپنی نگاہوں میں رکھیں, انہیں دعاؤں سے نوازیں, یا مرشدی ہم نکموں کو بھی نہ بھولیے گا, یہاں بھی دعاؤں سے نوازتے رہیے گا, ہماری کوتاہیوں کو معاف بھی فرما دیجئے, اور قیامت کے دن ہمارا یہ حسن ظن ہے رب کی رحمت سے آپ کو ایک مقام ملے گا. آپ اپنے مریدین کو انشاءاللہ غوث پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے, انہیں نوازیں گے. یا مرشدی ہم نکموں کو بھی ضرور اپنی ان نوازشوں میں یاد رکھیے گا. یا مرشدی مدینہ منورہ میں یہ بھی دعائیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو اور آپ کے صدقے وہ مریدین آپ کے, وہ اسلامی بھائی جو آپ کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت کے انتظار میں عرصے سے منتظر ہیں, ان سب کو رب کریم مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین. آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے آ نہ سکا, ہائے اسے حالات نے روکا یوں خونے ارمان کیا. جو مدری چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ہزاروں معتکفین, آئیے مل کر ہاتھ اٹھائیں, ہم مدینہ منورہ میں دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، بھی اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صدا ہمارے پیر و مرشد کو ہم سے راضی رکھ، صدا پیر و مرشد رہیں ہم سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی۔ بپا ایک اور عرض ہے، آپ بھی آمین کہہ دیں کہ رب کریم مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب ہو۔ بابا یہ بھی دعا کر دیں کہ جب قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محشر کے میدان کی طرف چلیں گے، اہل بقیع سب سے پہلے میرے آقا کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی دعا فرما دیں، ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کا ادب عطا فرمائے، آقا کی رضا نصیب ہو جائے اور با ادب حاضریاں نصیب ہوں۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعائیں اللہ ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ صلوا علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانڈل گڑھ سے حاجی محمد حنیف بول رہا ہوں، اور بپا کے دربار میں عرض ہو گزارش ہے کہ شراب پینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب پینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شرابی اور اسی طرح کے دیگر فاسقین، فاجرین، ظالمین ہوتے ہیں، تو ان سے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع کیا گیا۔ یہاں تک کہ بے نمازی جو ہے وہ بھی اگر سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا، اپنی نمازوں کی ترکیب نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ بھی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ یہی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی صحبت نہ اٹھائے۔ قرآن کریم کی آیت پیش کی اعلیٰ حضرت نے، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ میں ہے، ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق، تو یہ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ اور ان کی صحبت شریعت میں منع کی گئی ہے۔ ہم جو مطلب دعائے قنوت ہمارے عام طور پہ جو پڑھی جاتی ہے، تیسری وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت، اس میں دعائے قنوت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یعنی میں یا اللہ میں تیرے فاجر اور نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، ترک کرتا ہوں، یعنی روزانہ دعائے قنوت میں اس طرح مطلب اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، ترک کرتا ہوں، اور پھر جا کر انہی کی صحبت میں سلام پھیرنے کے بعد انہی کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کب اب یہ اللہ تعالی کے ساتھ کیا ہوا عہد نبھائیں گے، آپ پر غور فرما لیجیے۔ اگر موتکف بھی پھر اگر پرانی صحبت میں چلا گیا اپنی، تو پھر بےچارے نے یہاں جذبے میں آ کر امام ابھی باندھا ہے تو داڑھی سجانے کی نیت کی، شیو بھی بڑھ رہا ہے، مدنی حلیہ بھی بنانے کی نیت کی، پانچوں وقت نماز پابندی سے با جماعت پڑھنے کا بھی ذہن اس کو ملا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن ملا ہے، مدنی کام کرنے کا ذہن ملا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کی پیاری پیاری نیتیں کی ہیں کہ اب تو میں ہر مہینے 3 دن کم از کم سفر کروں گا، لیکن جب آپ ان اپنے پرانے دوستوں میں جائیں گے نا جو اس ذہن کے نہیں ہیں تو پھر بڑا مشکل ہے کہ آپ نے جو یہاں 30 دن یا 10 دن میں پایا ہے اعتکاف میں، یہ حاضرین سرچ کر رہا ہوں کہ جو یہ معتکفین ہمارے یہاں ہزاروں ماشاءاللہ جمع ہے، وہ کم و بیش 8000 معتکفین کا پتہ چلا ہے کہ یہاں ہیں، تو یہ کہ اگر آپ ان صحبتوں میں پھر چلے گئے نا تو بہت مشکل ہے کہ جو یہاں آپ نے پایا ہے وہ آپ کے پاس محفوظ رہے، وہ ایک اس کے طنز میں یا ایک مذاق میں ختم ہو جائے گا، ارے یار تو ملا بن کے آ گیا تیرے، اس لیے تھوڑی ہم چھوڑنے آئے تھے فیضان مدینہ میں کہ تو ملا بن جانا، گئے کام سے چل چل چل کر کے ہاتھ پکڑ کے کہیں آپ کو شیو بنانے کے لیے بٹھا نہ دیں نائی کے پاس، تو اس لیے آپ کو بالکل یعنی کہ وہ صحبت اب بدلنی پڑے گی اگر آپ کو واقعی اس پر قائم رہنا ہے، جو کچھ پایا اس کو آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ سنبھل کر رہے ہمارے پاس، تو اس کے لیے آپ کو رولنگ کرنی پڑے گی، اب صرف اور صرف عاشقان رسول کی صحبت ہی آپ کو راس آئے گی اور اسی سے آپ کی بچت بھی ہے، ورنہ بچت کی امید نہیں ہے، کیونکہ ایسے معتکفین ہمیں نظر آتے ہیں جو برسوں سے اعتکاف میں آتے ہیں بےچارے، روتے ہیں دھوتے سب کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو ایسے کیسے ہی ہوتے ہیں بظاہر دیکھنے میں، تو شاید وہ پرانی صحبتوں میں پھر چلے جاتے ہیں، جو بس وہاں پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ جو حساس ہے اس کو شاید اندازہ ہو، اب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا ماحول ہے باہر کا، اندر فیضان مدینہ میں کیا ماحول ہے، اس کے باہر کیا ماحول ہے، اس کا آپ کے سامنے نقشہ موجود ہوگا، بازاروں کا کیا ماحول ہے، گلیوں کا کیا ماحول ہے، اپنے دوستوں کی بیٹھکوں کا کیا ماحول ہے، اس کا اندازہ کس کو نہیں ہوگا، اس لیے ٹھیک ہے اب دنیا بھی کاروبار ہے وہ کرنا ہے، نوکری بھی نبھانی ہے، حلال روزگار کے لیے بھی جد و جہد جاری رکھنی ہے، لیکن بہت سنبھال کر نوکری کرنی ہے اپنی، ٹھیک ہے اگر وہ جائز نوکری ہے تو جاری رکھیے، لیکن اس میں اب پہلے والا انداز فالتو بیٹھکیں ان کی یہ ختم، دوستوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو اس کو یہ بھی نہیں کہ اب تمہاری ہماری کٹی ہو گئی اب ہم نہیں ملیں گے تم سے، نہیں تو بگاڑنا نہیں ان سے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، الحمدللہ علی کل حال، نکل گئے بیٹھے ان کے ساتھ تو گئے، یا ان کے سلام کرنے گئے تو بھی، یا یہ ذہن میں آیا آپ کے کہ چلو یار میں ان کو کھینچوں گا، تو یہ ابھی آپ بہت کمزور ہیں، ابھی تو معمولی کوپل نکلی ہے، وہ تناور درخت ہے، اب جس نے 25 سال تک گناہوں میں گزارے اور ہنسی مذاق اور کہوں کے زور میں گزارے اور غیبتیں جی بھر کے کی ہیں، اب وہ ایک دم سے 10 دن میں کیسے مطلب اتنا مضبوط ہو جائے، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کیسے مضبوط ہو جائے گا، پہلے نمازوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، اب ماشاءاللہ تہجد کا ذہن لے کر جا رہا ہے، تو اب یہ پھر ان دوستوں میں کیسے اپنی نمازیں بچائے گا، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، کیسے بچائے گا، تو اس لیے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے بالکل زہر کا کام دے گا، ان کو لینے بھی آپ بولے گا میں ان کو سدھاروں گا تو آپ یہی اپنے یہ ذہن کو منا اس طرح کہ میں تو پہلے سدھر لوں، ابھی مجھے بہت سدھرنے کی حاجت ہے، ابھی آپ جائیں تو یہ نہیں ٹھیک، صرف دعوت دینے میں حرج نہیں ہے، ملاقات ہو گئی تو اجتماع کی قافلے کی، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ میں اس لیے صحبت میں رہوں کہ میں ان کو سیٹ کروں گا، تو 99.9 اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو سیٹ کر لیں، کیونکہ ان کا شیطان ساتھ دے گا، جبکہ وہ آپ کو برائیوں کی طرف لے جا رہے ہوں، یار فلم بے توبہ کر کے ہوں یار تو بالکل یار ملا بن یار، کبھی کبھی تو آدمی دیکھ لے یار، اس طرح کے مشورے عین ممکن ہے کہ آپ کو ملیں اور آپ اللہ نہ کرے پھسل جائیں، کہ ان گناہوں میں لذتیں بہت ہیں، کمزور آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم کمزور ہیں سب کے سب, 100% کمزور ہیں, نہیں ہم نہیں, ہم سے گناہوں پر صبر نہیں ہوگا. تو اس لیے گناہوں کے دروازے ہی بند کر دیں کہ نہ کوئی ہم کو گناہ کی آفر کرے نہ ہم پھسلے, آفر ہی نہ کرے, ایسا اس کے موقع ہی نہ آئے گا کوئی آفر کرے گناہ کی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پاپا یہ اعتکاف کے اندر ایک تعداد کو اس کا تجربہ بھی ہوگا کہ وہ کافی دل میں نرمی بھی آ جاتی ہے, عبادات کا ذوق بھی ملتا ہے, بالخصوص اجتماعی اعتکاف میں اس کی بہت برکتیں بھی ملتی ہیں. اب یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے اور دل کی ایک کیفیت تبدیل ہوئی ہے, تو یہ جو چاند رات کو مدنی قافلہ ہے, یہ مدنی قافلہ جو ہے یہ ہمارے اس کیفیت کو برقرار رکھنے میں کس قدر معاون ہو سکتا ہے؟ جی یہ عرض کی تھی کہ یہ جو ایک کیفیت اس وقت اچھی کیفیت بنی ہوتی ہے ایک تعداد کی, تو یہ چاند رات کا جو مدنی قافلہ ہے یا عید کے دن مدنی قافلہ ہے, یہ ہماری اس کیفیت میں کتنا معاون اور مددگار ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے رمضان میں ابلیس قید ہے, رمضان شریف کے بعد یہ آزاد ہو جاتا ہے, چاند نظر آیا اور اس نے یہ آزاد ہو گیا. بازاروں کی رونقیں ہمارے یہاں شباب پر ہوتی ہیں, اس وقت بے پردگی اب پورے زور پر ہوتی ہے. یعنی کہ میں یہ مطلب یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ گویا یہ ہماری قوم جو ہے یہ بازاریں بھر کر خوب بے پردگیاں کر کے شیطان کا استقبال کرتی ہے کہ تو بس تیرا انتظار تھا, تو آ گیا, ہم تیرا دل خوش کر دیں گے اور کل بھی ہم وہ ادم بازیاں کریں گے کہ تیرا سارا غم دور ہو جائے گا مہینے کی قید کا. تو عید کے دن بھی ادم بازیاں جو ہوتی ہیں, تفریح گاہیں, بے پردہ بے حیا عورتوں اور نوجوانوں سے پٹی پڑی ہوتی ہیں, سی سائڈ بھرا پڑا ہوتا ہے, عورتیں لڑکے لڑکیاں سب نہا رہے ہوتے ہوں گے اور جو مطلب کان پھاڑ آواز سے چاروں طرف گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہوں گی. اور پتہ نہیں اب تو وہ تو پرانی باتیں ہو گئی یہ گانے کی آوازیں, اب تو شاید وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے اسکرین لگے ہوئے ہوں اور یہ ہوٹلوں میں ادھر ادھر سب جگہ یہ فلمیں چل رہی ہوں. تو اس طرح کا مطلب دینے کے پھر ڈرامے نئے نئے آتے ہیں ان دنوں, عید کے دن فلمیں نئی لگائی جاتی ہیں, تو اس طرح کی ڈراموں میں فلموں میں بھی بکثرت لوگ اپنی عید گزارتے ہیں. دیکھیے یہ معلومات کے مطابق ایس ایم ایس آیا تھا پچھلے دنوں بھی, باپا نے جو فلمیں اور گانے بازوں کے خلاف جو بیان کیا تھا اسی میں ایس ایم ایس آیا تھا کہ ابو بالخصوص باب المدینہ اور اہم شہروں میں سینما گھروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, لہذا جب اس طرح کی چیزیں بڑھنے کا رجحان ہے اور گناہوں کے ذرائع اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اگر ہم ان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا تحفظ نہیں کریں گے تو بہت تکلیف ہو جائے گی. اللہ کی رحمت سے بہت کرم ہو گیا کہ ہمیں اس وقت اعتکاف اور یہ مدنی ماحول ملا ہوا ہے. تھوڑی سی ہماری ڈیڑھ ہوشیاری یا تھوڑی سی ہماری مطلب کہ یہ کہ نہیں نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, بہت ساروں کو یہ بھیکا کے لے جاتا ہے اور بیچارے پھر ان کی سمجھ میں بعد میں کوئی بات نہیں آتی. ابھی سمجھ میں آتی ہے لیکن صرف اور صرف ابھی یہ کہ جو کہا جا رہا اس پر عمل کر لے. ابھی ہم جہاں کھڑے نا ایک پھسلن ہے, آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ خود پھسل کے کہیں نکل نہ جائیں. یہ پہلے پاؤں مدنی ماحول میں مکمل طور پر اندر آ جائیں, اس کے بعد پھر تربیت ہو جائے اور بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور جانا کہیں نہیں چاہیے. اللہ مدنی قافلہ نصیب کر دے, آمین. بتائیے جو اس لیے وہ چاند رات کو زور دیتے ہیں کہ آپ چاند رات کو گھر نہ جائیں, گھر جائیں گے تو پھر وہ شاپنگ سینٹر میں جائیں گے, عید نام اسی کا رہ گیا کہ عمدہ جوتے ہوں، تراش خراش والے لباس ہوں، عید کی خریداری کے نام پر بازار کے جو ماحول ہوتے ہیں اس پر شاید تبصرے کی زیادہ حاجت نہیں ہے، تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے وہ سمجھتا ہے کتنا عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کہیں نہ جائیں، چاند رات فیضان مدینہ میں گزارے، لینے والے آئیں تو ان سے کہہ دیں میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا، رات یہاں گزاریں۔ الحمدللہ میں بھی رات یہیں گزارتا ہوں فیضان مدینہ میں، یہ الگ بات ہے کہ آئینے مسجد میں تو میں ویسے ہی مجبوری ہے میری، میں پیچھے ہوتا ہوں، اور فجر میں بھی ہوتا ہوں الحمدللہ فیضان مدینہ میں، ہم فجر اوپر سے پڑھتے ہیں عید کے دن، کئی سال سے معمول ہے، پھر عید کے کچھ مستحبات اور مدنی پھول میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اس میں سے فیضان سنت میں سے، فیضان رمضان میں سے، اور وہ تو ریلے بھی نہیں ہوتا مدنی چینل پر، غالباً ریلے نہیں ہوتا نا، پچھلے سال ہوا تھا ویسے ریلے نہیں ہوتا تھا نہ، میں بولتا تھا کہ ریلے کرو اس کو، سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں یہ بیچارے سارے ہی جو کھڑے ہوتے ہیں بیچارے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں، تھکن سب کو لگتی ہے، موڈ نہیں ہوتا آدمی کا، تو میں کسی کو سہمت نہیں دیتا تھا، تھوڑے سے جو رہ جاتے تھے سب، تو یہ اتنا ٹڈی دل تو نہیں ہوتا، سب بولتے ہیں ہم چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتے، لیکن وہ پھر جو گجرے لے کر آتے ہیں نا، ان کے دوست گھر والوں کا فون آتا ہوگا کہ میرے لال تو نے بڑی ریاضتیں کی، ہم نے تمہارے لیے یہ تو وہ تو یہ سب پکا کے تیار رکھا ہے، تو وہ ابھی نگران شورا فرما رہے گا پھسلن پہ کھڑے ہوئے، یہ پھسلے سیدھے پڑے جا کر فیضان مدینہ کے باہر، اب وہ دوست ہنستے کہتے لگاتے وہ دولہا بنا کے آپ کو لے جانا، اس طرح مطلب لے جاتے ہیں۔ اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں بےچارے روتے ہوئے بھی جاتے ہیں، یہ بھی ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، بےچارے روتے ہوئے جاتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، ماں باپ کا اصرار ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے ان کو، تو جو مجبور ہے مطلب کوئی، ویسے بھی اگر کوئی قافلے میں سفر نہیں کرتا تو ہم تھوڑی بولیں گے اس کو گناہگار ہو گیا، ہم تو خالی آپ کو یہ مشورہ اور 100% مشورہ ذرا درست مشورہ کہ آپ جائیں گے تو ہم بہت کمزور ہیں، ادھر ادھر پھسل جانے کا خطرہ ہے، مت عاشقان رسول کی صحبت میں نے اب مسجد میں چاند رات گزاریں گے، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر تکبیر اولا کے ساتھ ملے ذہن نصیب، پھر عید کی نماز ملے گی 10 بجے، یا عید کی نماز ہے وہ ملے گی، عید کی نماز پڑھ کر پھر یا تو چاند رات کو قافلے روانہ ہو جاتے ہیں یا عید کی نماز پڑھ کے روانہ ہوتے ہیں، تو یہ اپنی مدنی تربیت گاہ کی ترکیب سے ہوتا ہے، کسی کو رات بھیج دیتے ہیں، کسی کو دن کو بھیجتے ہیں، تو جیسا یہ کہیں ویسا کر لیں، تو کچھ تعداد یہاں رات بھر رہتی ہے کیونکہ ہر جگہ کی بس وغیرہ ملتی نہیں ہے نا رات میں، تو یوں یہ رات ان کی قافلے میں ہی کاؤنٹ کرتے ہوں گے، یہ جو رات رک گیا کہ بھئی یہ رات آپ کی قافلے میں ہی بسر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رات قافلے میں ان کی یہاں رہ گیا تو بھی یہ قافلہ ہی ہو رہا ہے اس کا، باہر جا کر اس کو 2.5 دن گزارنے، پھر یوں سمجھ لو قافلے میں، تو کسی علاقے میں باب المدینہ کے علاقے میں بھیج دیتے ہیں ان کو، زیادہ تر یہ 3 دن والوں کو، پھر وہ جب 3 دن پورے ہوتے ہوں گے تو یہ گھر پہنچ جاتے ہوں گے، تو جب تک یہ عید کی جو منفی دھما چوکڑیاں جو ہمارے یہاں آ گئی ہیں نا، یہ دم توڑ چکی ہوتی ہے اس وقت، یہ پہلے دن زیادہ زور ہوتا ہے دھما چوکڑیوں کا، دوسرے دن تھوڑا سا فرق پڑتا ہوگا، تیسرے دن تو کہیں کہیں بازار بھی کھل جاتے ہیں، تو یوں تھوڑا دھما چوکڑی کا اور زور دب جاتا ہے، تو 3 دن کے بعد پھر حسب معمول، تو اس لیے عید کے دن ہم چاہتے ہیں کوئی اس طرح بھائی ہمارا گھر پہ نہ جائے، دوستوں میں نہ جائے، یہ ہماری حکمت عملی ہے، آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو مان لیجئے، ظاہر زور زبردستی نہیں ہے، آپ کے فائدے کے لیے ماشاءاللہ، ان دنوں میں آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، اللہ توفیق دے تو 3 دن، وہ توفیق عطا کرے تو 12 دن، تو 30 دن، تو 92 دن، ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں دیوانے جو 12 ماہ کا سفر کریں گے الحمدللہ، بعض ایسے بھی ہیں ان میں جو بولتے ہیں ہم وقفے مدینہ ہے، وقفے مدینہ ہماری اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی، جس میں یہ کہ پوری زندگی اب ہم ہیں اور دعوت اسلامی ہے، ہم اپنا کاروبار خلاص، نوکری خلاص، اب ہم ہیں اور دعوت اسلامی ہے، مدنی مرکز جو بولے گا وہ ہم نے کرنا ہے، ہیں اللہ کے دیکھ بندے پڑھے، لیکن ماں باپ سے اجازت ضروری ہے، بال بچوں کا اگر مسئلہ نہیں ہے کوئی، یعنی کہ ایسی صورت نہ بنے کہ ماں بیمار ہے وہ بیچاری بستر پر پڑی کرا رہی ہے اور بیٹا بولا میں چلا دین کی خدمت کرنے کے لیے، نہ نہ نہ نہ، آپ ماں کی خدمت کرو، ہمیں آپ کی خدمت نہیں چاہیے، ماں کی خدمت کریں، ماں باپ اجازت دیں، بال بچوں کا مسئلہ کوئی نہ پیدا ہوتا ہو، کسی کا بھی گھر والوں میں سے ایک کا بھی حق تلف نہ ہوتا ہو تو آپ مدنی قافلوں کا بھی سفر کریں، تین دن کا بھی جب ہی کر رہے ہیں سفر، کہ کسی کی بھی دل آزاری اور کسی کی بھی حق تلفی نہ ہوتی ہو، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی تھوڑی ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، تو یہ ساری دنیا میں جہاں بھی سب ناظرین سن رہے ہیں ہمارے، ان کو بھی یہی درخواست ہے کہ جن سے بن پڑے اپنے اپنے مقامی عیسائی بھائیوں سے ترکیب بنا کر مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، عید یوں گزاریے، آپ میرے مدد دیکھیں تاثرات عیسائی بھائیوں کے بازوں کے بولتے ہی ہے کہ ہماری زندگی میں پہلی بار عید اتنی اچھی گزری ہے مدنی قافلے میں کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ گئے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی خشک انداز ہوتا ہے عیسائی بھائیوں کا، ماشاء اللہ ایک پورا قافلہ ہوتا ہے اور مدینہ مدینہ ہوتا ہے اس میں، علاقے میں جاتے ہیں نا، علاقے میں جاتے ہیں، کوئی مسجد ہوتی ہے وہاں لوگ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، علاقہ دورہ ہوتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں، علاقوں میں لوگ فارغ ہوتے ہیں، چھٹیاں پتہ آلے ہماری تھوڑی چھٹیاں ہیں، پورے شہر میں چھٹی ہے، ہم جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ ہماری مسجد آباد ہوگی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، جا جا کے بلا کے لانا ہے آپ کو، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، جھجھک اڑے گی، یہ اگر یہ نہیں بھی ہمت ہوتی تو کوئی بات نہیں، آپ خالی ساتھ ان کے چلتے رہے عیسائی بھائیوں کے اور دیکھتے رہے کیا کرنا ہے کیا ہوتا ہے، تو خود ہی آپ کو یہ مطلب یعنی کہ ترکیب بن جائے گی، امید ہے باپا لوگوں کو روکنے کی، بلانے کی، سمجھانے کی، سب سب آ جائے گا، اب فکر مت کریں، امید کرتا ہے وہ بہت اچھی دادا نیت کرے گی انشاءاللہ، ہے بھائی ہمت ہے، چاند رات، چاند رات یا چاند رات یا عید کے دن، چلے عید کو، عید کے دن یعنی چاند رات مجبوری ہے، عید کے دن، عید کے دن بھی بالفرض اگر نہیں سفر کر سکتا تو عید کے دوسرے دن کر لیں، ایسے بھی ہیں بعض جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ فضان مدینہ سے قدم باہر رکھنا ہے تو عاشقان رسول کے سائے میں اکیلے نہیں، شیطان بالکل بفرا ہوا ہوتا ہے، ایک مہینہ قید میں رہا ہے یہ اور اب نکلا ہے باہر، تو یہ چھوڑے گا نہیں آپ کو، اس کا پورا زور ہوگا کہ اب میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو اس کی بالکل آپ نے وہ اس کا بائیکاٹ ہے، اپنا اعلان جنگ ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اعلان جنگ کو شیطان کے خلاف، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، مسجد پر تحریک، عید کے دن بھی مسجد پر تحریک، چاند رات بھی مسجد پر تحریک، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، تم گھر کو نہ کھینچو، بولو نہیں جاتا، نہیں جاتا، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ بابا الحمدللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی موتقف ہیں، کم و بیش 700 اسلامی بھائیوں نے چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے اخراجات جمع کروا دیے، اور تقریباً 425 اسلامی بھائیوں نے نیت آ کے لکھوا دی ہے، اور الحمدللہ عزوجل پاکستان بھر سے بھی اس کی بابا نیتیں آ رہی ہیں کہ چاند رات کو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو وہ اسلامی بھائی جو دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں، پاکستان بھر میں سن رہے ہیں، جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے مدنی تربیت گاہیں موجود ہیں، ذمہ داران وہاں موجود ہیں، اور وہاں جا کے اپنا نام لکھوا دیں، اخراجات بھی جمع کروا دیں تاکہ ان کے سفر کی بھی ترکیب بنا دی جائے گی۔ پاپا یہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہماری ایسی ہے پاپا یہ بھی امید ہے کہ سینکڑوں اسلام بھی کہ آج آپ نے اتنی ترغیب پاپا دلائی ہمیں مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اور چاند رات کی اتنی اہمیت بھی بیان فرمائی آپ نے, تو امید ہے کہ یہاں بھی سینکڑوں اسلام بھی آج ہی اپنے اخراجات مدنی قافلہ مکتب میں نیت کے ساتھ جمع کروا دیں گے کہ ہم بھی مدنی قافلوں میں چاند رات کو ہی سفر کریں گے. تو کون کون سے اسلام بھائی ہیں جو چاند رات کو آج اپنا نام لکھوائیں گے اور قافلہ مکتب میں اخراجات بھی جمع کروائیں گے؟ ہاتھ بلند کر کے نیت کا, جن کی نیت ہے وہ اظہار کر لیں. اگر کھڑے ہو کے زیارت کر لیں باپا کی تو مدینہ مدینہ. جو آج ہاتھوں ہاتھ ابھی مدنی مذاکرے کے بعد مدنی قافلہ مکتب میں جا کر اپنے اخراجات جمع کروائیں گے اور نام بھی لکھوائیں گے. چلو ایک اور آئیے امین لبائک, ایک اور خوشخبری سنا دیں لبائک کہ امید کرتا ہوں کہ خوشخبری سے جو اب تک نہیں مانے ذہن نہیں بنا نا ان کا بھی بن جائے گا. سب آج تو ہے خوشخبری سن لیں, یہ بہت بہترین خوشخبری ہے اور صرف مدینہ مدینہ خوشخبری ہے اور مدنی قافلوں میں انشاءاللہ ترقی ہوگی, برکت ہوگی اور ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا. امیر سنت سے ہی ہم عرض کرتے ہیں کہ جو چاند رات مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, عید کے دن سفر کر رہے ہیں, چاند رات ان کو ملاقات عطا کر دیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب تو آج تو دیوانے کی عید کی رات ہے. مدینہ کیا فرماتے ہیں؟ لبیک لبیک. چلیں آپ کون کون؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہوئی نا بات, یہ ہوئی نا بات. ایسا بھی آج اخراجات جمع کروائیں گے مدنی مذاکرے کے بعد اور نام بھی لکھوائیں گے. ایسا بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ امید کرتا ہوں نگران کابینہ وغیرہ بھی ہوں گے تو باب المدینہ میں بھی جہاں جہاں, کیونکہ ظاہر باہر والوں کا تو آنا ممکن بہت مشکل ترین ہے, تو اگر باب المدینہ میں جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں اگر وہاں سے بھی یہ مدنی قافلوں کے جو اس طرح مسافر ہیں نا ان کو بھی ترکیب میں لینا چاہیے. انشاء اللہ تعالی امید ہے کہ خوب خوب مدنی قافلے سفر کریں گے. یہ قریبی شہروں سے بعض اوقات آ جاتے ہیں چاند رات کو بھی, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ نہ آئیں, ملاقات ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آنا جو ہے نا یہ اور ملاقات میرا کرنا یہ ہے. اور رات کچھ بھی ہے, رات اپنا ایک وقت رکھتی ہے. تو یہ باہر والے بالکل زحمت نہ فرمائیں, صرف یہ مجبوری ہے باب المدینہ والے ہی. جی ہاں, جو ٹائم پر آ گئے, اب ظاہر ہے کہ وہ آدھی رات کو آئے تو اپنے کیا کر سکتے ہیں. اور وہ جو اپنا طریقہ کار ہے کہ جو اپنا زیادہ قافلہ جمع کرا چکے ان کے ان کو ہی وہ دیا جائے گا نا ٹوکن. اتنے جنہوں نے بھی نیت کی وہ آج ہی ہو سکے تو زیادہ قافلہ جمع کروا دیں. ایک کتنے اب بتا دیں کہ تین دن والوں کو کیا جمع کروانا ہے, بارہ دین والوں کو کیا جمع کروانا ہے. اب تین دن کے لیے جو اسلام میں سفر کریں گے تو ان کے اخراجات 400 روپے لیے جاتے ہیں, اور جو بارہ دن کے لیے سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ بیرون شہر جاتے ہیں تو کم و بیش 2000 روپے کی ترکیب ہوتی ہے, وہ جمع کیے جاتے ہیں اخراجات. تو اسلام بھائی جو اپنا زیادہ قافلہ اپنے سامان بیگ جو ہے یہ بھی لے کر آ جاتے ہیں اور اخراجات جمع کروا دیتے ہیں تو مدنی تربیت گاہ سے ان کو واپس سلپ بنا دی جاتی ہے, ٹوکن بنا دیا جاتا ہے. تو یہاں جتنے بھی اسلام بھائی ہیں یہ بھی آج بابا ترکیب بنائیں گے, اور دیگر جو اسلام بھائی جو ہمارے یہاں پر آج دیگر اسلام بھائی بھی باب المدینہ کے آئے ہوئے ہیں یہ بھی ذہن بنائیں, یہ بھی اس رات آ جائیں اپنے زیادہ قافلہ لے کر تو ان کی بھی ترکیب بنا دی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اور باب المدینہ کے بابا معتکفین بھی آئیں گے, ہمارے ذمہ داران جا رہے ہیں اعتکاف جہاں جہاں ہو رہے ہیں وہاں سے بھی بابا نیتیں آ رہی ہیں چاند رات کی اور عید کے دن کی نیتیں آ رہی ہیں. اچھا یہ ہمارا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں یہ حفاظتی امور کے حساب سے سیکورٹی کے تعلق سے ایمرجنسی کی صورت میں کوئی سی بھی ملاقات ہو اچانک کینسل ہو سکتی ہے, آدھی ملاقات کے دوران بھی وہ کینسل ہو سکتی ہے. یہ سب کو مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ ایسی بعض اوقات مجبوری آ جاتی ہے کہ وہ فوراً مطلب ترکیب بدلنی پڑتی ہے. ابھی تک کسی چاند رات میں ایسا ہوا نہیں ہے لیکن میں احتیاط عرض کر رہا ہوں, ویسے اور مواقع پر ہوا ایسا کہ جانا پڑا ہے. یہ ایک بار تو یہ نگران شورا ہاتھ پکڑ کے میرے اٹھا کے لے گئے تھے. کوئی سی بعض اوقات اطلاع آ جاتی ہے یا ایک دھمکی پر خالی ہوائی جہاز خالی ہو جاتے ہیں, بلڈنگیں خالی ہو جاتی ہیں, تو پرانی روٹین ہے آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا بھی آپ نے ماشاء اللہ ہمیں بری صحبتوں کی نحوست کے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائیں. واقعی پاپا یہ تو حقیقت ہے کہ برے دوستوں کی وجہ سے انسان زندگی کے عجیب اندھیری گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوستوں میں ایسے بد مذہب ذہن والے لوگ بھی ہوتے ہیں جس سے ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں 30 دن کے ایک موتے کے اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے اپنے متعلق اسی انداز سے ایک تحریر لکھ کر بھیجی کہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے میری زندگی عجیب گزر رہی تھی. میں ایسے دوستوں کے ساتھ میری دوستی تھی جن کا ایک عجب عقیدہ تھا, نہ وہ نماز کو نہ مانتے تھے, نہ روزے نہ زکوٰۃ کو. بدقسمتی سے میں بھی ان کے فرقے میں شامل ہو گیا اور ان کا ممبر بن گیا. میرے بچوں کی امی کو اس بات کا علم نہ تھا. میری زندگی شب و روز گناہوں میں گزر رہی تھی. فلمیں ڈرامے دیکھنا تو عام بات تھی. میں بڑے سے بڑے گناہ کو بھی گناہ نہ سمجھتا تھا. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اکثر گھر میں جھگڑا بھی رہتا تھا. میرے بچوں کی امی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھی. ایک مرتبہ اس کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں کسی ایسے فرقے سے تعلق میرا ہو گیا ہے جو روزہ نماز و زکوٰۃ کو نہیں مانتے. جب میں گھر آیا تو اس نے مجھ سے بات کی اور مجھے سمجھانے لگی, اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھے طلاق دے دو, یا پھر تجدید ایمان کرو اور تجدید نکاح بھی کرو. پھر اس نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرات دیکھو, مدنی چینل دیکھو, انشاءاللہ تمہارا ذہن بنے گا. بس پھر کیا تھا, میں نے اس کی بات مان لی. مدنی مذاکرات دیکھتا رہا, مدنی چینل سے لطف اندوز ہوتا رہا. الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے صاحب کا تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور عزم مصمم کر لیا کہ چہرے پر داڑھی رکھوں گا, سر پر امامہ سجاؤں گا اور بقیہ زندگی دعوت اسلامی میں شامل ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں گا. میرے بچوں کی امی نے مزید مجھ پر انفرادی کوشش کی کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے, آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر امیر اہل سنت کی صحبت سے مزید فیض یاب ہوں. الحمدللہ میں 30 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ چکا ہوں. میری کچھ نیت ہیں, ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں پابندی سے شرکت کروں گا, ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنوں گا, اور میں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ درس نظامی کے لیے داخلہ بھی لوں گا اور مدنی حلیہ بھی اپناؤں گا انشاءاللہ عزوجل. پیارے باپا جان آپ میرے لیے اور میرے بچوں کی امی کے لیے دعا خیر فرما دیں کہ جس کی وجہ سے آج مجھے سعادت ملی کہ میں آپ کے قدموں میں 30 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں پر اس واقعے میں یہ ہے کہ نماز روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا ان کا عقیدہ بن گیا تھا. اب ایسا شخص جو یہ عقیدہ رکھے نا تو وہ مسلمان نہیں رہتا, مرتد ہو جاتا ہے, اسلام سے خارج ہوتا ہے, بیوی نکاح سے باہر ہوتی ہے اس کے. ایسے شخص کو توبہ تو کرنی کرنی ہے مگر ان کفریات سے توبہ کرنی ہے جو اس کا وہ باطل عقیدہ تھا, اور نئے سرے سے ایمان لانا کلمہ پڑھ کے. اب اس کا ذکر نہیں اس واقعے میں, ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا ہی کیا ہو, کلمہ پڑھ لیا ہو اور ان کفریات سے توبہ کر لی ہو, اور نئے سرے سے ہو سکتا ہے نکاح کر لیا ہو. اگر ایسا نہیں کیا تو میری اگر وہ آواز سن رہے تو ابھی اپنے ان کفریا نظریات سے توبہ کریں, کلمہ پڑھیں اور نئے سرے سے نکاح بھی کر لیں, تب جا کر یہ مدنی باہر کہلائے گی. دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے ظاہر ہے. تو یہ اس طرح مطلب جس طرح میں نے عرض کیا اس میں گھبرائیں نہیں, کر لیں کہ یہ قدرتی بلکہ بہت یعنی کہ یوں قدرتی طور پر بہت یعنی کہ بہترین معاملہ یہ ہے کہ ان کا ذہن بنا ہوا انہوں نے ہی بھیجا ہے اور ان کا مطالبہ بھی تھا کہ تجدید ایمان کریں, تو یہ ہو سکتا ہے کر ہی لیا ہو لیکن اس میں ذکر نہیں ہے کہ کیا کہ نہیں کیا. واپس یا تو لکھ کر بھیج بھی دیں گے کہ میں نے کر لیا, اور کر تو ابھی لیں, توبہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور نکاح کے لیے کوئی کارڈ چھاپنے یا شامیانے تاننے ہول بک کروانے کی ضرورت نہیں ہے. 28 کلمات کفر کا بیان ایک چھوٹا سا منا سا رسالہ ہے, اس میں بھی تجدید نکاح کا طریقہ لکھا ہے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں بھی لکھا ہوا ہے. بالکل آسان طریقہ ہے یہ, 4-5 روپے ہدیہ ہوگا اس کا رسالے کا, مکتبۃ المدینہ صاحب لے لیجیے, بلکہ اس سے بھی کم ہی ہوگا, 16 پیج کا رسالہ شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف ممالک سے مختلف عمروں کے اسلامی بھائی اعتکاف میں شامل ہیں, یہ چند بوڑھے اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان ہم عمر برادری کے آپ سے آپ کی جشن ولادت کی خوشی میں مبارکباد پیش کرتے ہیں, خیر مبارک, اور مندرجہ ذیل تحائف بھی پیش کرتے ہیں, اور آپ سے بے حساب مغفرت کی درخواست بھی کرتے ہیں. مغفرت کی دعا کی, جی مغفرت کی دعا کی. درود پاک 1,41,000, سورت یاسین شریف 126 مرتبہ, سورت ملک 112 مرتبہ, سورت اخلاص 1200 مرتبہ, اور رسالیہ لنگر شریف کی بھی 1200 لنگر پیش کرتے ہیں. لنگر رضویہ کے لیے 1200 روپے رسائل, اچھا لنگر رسائل, جی جی ماشاء اللہ. جی تو حضرت صاحب دعوت اسلامی میں نوجوان لوگ تو مدنی کام کرتے ہی رہتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور بھی توفیق دے, ہم بوڑھے کس طرح مدنی کام کریں؟ نوجوان کے مقابلے میں بوڑھا زیادہ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر. سبحان اللہ, میں بھی کام کرنے والا بن جاؤں, بوڑھا ہوں اب, آپ کو پتا کام کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں, آپ سمجھدار ہیں. تو بوڑھے زیادہ کر سکتے ہیں, نوجوان سے آدمی الجھ جاتا ہے بعض اوقات, بوڑھوں سے کوئی ہمت ہی نہیں کرتا الجھنے کی. تو بوڑھا اگر مبلغ ہوگا تو اس کا امپریشن زیادہ ہوگا. اگر بڑی عمر کا اسلامی بھائی مسکرا کر پیار سے کسی کو نماز کی دعوت دے گا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائے گی. بپا بوڑھے وقف بھی ہو سکتے ہیں کیا؟ میرا خیال ہے 74 سال کے 74 ایئرس اولڈ اپنے ہے نا اسلامی بھائی, جی بابا 74 سال, 74 سال 74 ایئرس وہ ہیں وقف ہیں, جی انہوں نے چلتے پھرتے ہیں ماشاء اللہ. وہ اس دن مائک پہ آئے تو خود ہی تو بتایا تھا بابا, 68 سال 72 سال والے تو یہ ابھی یہاں موجود بھی ہیں, 74 سال والے نے اپنا لکھ 63 سال یہاں جو ساتھ یہ کھڑے ہیں, ابھی جو کھڑے ہیں ان میں مکس ہیں. جی بابا خود یہ خان صاحب کی عمر بھی میرا خیال ہے 65 تو ہوگی, 62 سال 62. پاپا ایک اسی طرح ایک بڑی عمر کے اسلامی بھائی تھے سفید داڑھی والے, وہ اللہ کا دورہ بر ہے, نیکی کی دعوت کے بعد جب مغرب کے بعد بیان ہوتا نا تو وہ اسلامی بھائی کیا کرتے, سفید داڑھی والے تھے, وہ مسجد کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ مطلب کوئی وہ نہیں بیٹھو, وہ مسجد کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے اور بس یوں مسکرا کے کہتے رہتے کہ یار آپ بیٹھے. میں خود دیکھا ہے کہ جب بھی وہ کھڑے ہوتے تھے نا, ایک اچھی خاصی تعداد اتوار کو مغرب کے بعد کے بیان میں بیٹھ جاتی تھی. ان کو مطلب کہ کوئی عموماً ان کو کہہ کر نکلتے نہیں تھے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں, اور یہ بس کھڑے ہو جاتے تھے یہ گیٹ کے اوپر اور مسکرا کر یہ التجا کرتے تھے کہ اگر ہو سکے تو بیٹھ جائیے. تو یہ کریں گے ایسے, یہ ان کو کرنا چاہیے, یہ مسکرا کر ہاتھ جوڑ کے, ہاں یوں ضرورت ہو تو ہاتھ جوڑ کے رونی صورت بنا کر آپ بولیں گے تو ان کو رحم تو آ جائے گا, بیٹھ جائیں گے. آپ بولیں گے تم روز ہم کو ٹلا دے کے نکل جاتا ہے, آج بیٹھ جاؤ, پکڑ کے اس کو کھینچ کے بٹھائیں گے تو پھر اس مسجد نماز بھی چھوڑ دے گا. یہ تو غصے کے ساتھ نہیں, پیار سے محبت سے ہاتھ جوڑ کے. بابا تین دن کے لیے تو اکثر اپنی نیتیں بھی پیش کر رہے ہیں الحمدللہ. بارہ دن ماشاءاللہ چار طرح سے بارہ دن تین دن بارہ ماہ کی بھی نیت ہے بابا ماشاءاللہ. حالانکہ یہ اتنی بیچارے تکلیفیں اٹھا رہے ہوں گے تیس دن والے بھی اس میں پورے مدینہ بھی بابا وقف مدینہ بھی ہے اس میں اعتکاف میں تیس دن تیس دن کون کون ہے ان میں آپ میں تیس دن کون کون ہے اعتکاف میں اعتکاف میں تیس دن جی بابا یہ تیس دن سے یہیں پر ہے بابا اور مدنی مذاکروں میں بھی بابا شرکت ہے ان کی مکمل ماشاءاللہ اکثر یہ مکمل شرکت کرتے ہیں بابا. ان کو بیچاروں کو پیشاب زیادہ لگتا ہوگا تو کھانا بھی پتا نہیں جلدی ہضم نہیں ہوتا ہوگا ان کو مسائل تو یک بڑھاپا اور صدائب ایک بڑھاپے میں سو بیماریاں ہوتی ہیں بابا یہ پھر بھی اب تیس دن کا احتکاف بازوں نے کیا ہے یہ خان صاحب بھی تیس دن والے اور یہ پہلی بار نہیں آئے یہ پھر بھی آ جاتے ہیں پچھلے سال بھی تھے ان کو کوئی الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ کوئی باہر بھی وہی پہلی دفعہ جب سے تیس دن شروع ہوئے تب سے ہر سال آ رہے ہیں بابا حاجی صاحب یہ حاجی امین صاحب جو خان صاحب ہیں ان کے ساتھ کوئی یہ اعتکاف میں پرابلم بھی تھی وہ بھی حل ہوئی ہے یہ الحمدللہ انہوں نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ ان کو پیشاب کا عارضہ تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے سر یہ پیشاب کی تکلیف تھی بار بار انہیں استنجا خانے جانا پڑتا تھا اور تراویح کے دوران بھی ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ مشکلات تھیں اور یہاں تک ان کا جذبہ تھا کہ یہ بتاتے تھے کہ سیڑھیوں کے پاس میں سوتا تھا تاکہ بار بار پھلانگنا نہ پڑے اور میں بار بار مجھے استنجا خانہ جانا پڑتا تھا لیکن اعتکاف میں آ کر کفل مدینہ کی تحریک میں یہ شامل ہوئے الحمدللہ اس مرض سے بھی انہیں شفا حاصل ہوئی اور یہ بہت ہی اچھے انداز سے تراویح میں یہ کہا کہ میں پابندی سے اچھے انداز سے تراویح ادا کر لیتا ہوں ماشاءاللہ کفل مدینہ کی اپنی وہ مستقل کفل مدینہ میں بھی یہ شامل ہو گئے مستقل میں ہو گئے ماہ کفل مدینہ میں تو تھے یہ جی بابا اب دیکھو ان کی عمر آپ کے سامنے 62 سال یہ پٹھان ہے یہ قد بھی ماشاءاللہ کیسا کہ یہ اگر کھڑے ہو جائے نا نیکی کی دعوت کے اعلان کے لیے ہاتھ باندھ کے کہ ہم نیکی کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے تو شاید وہ کئی اسلامی میں تیار ہو جائے مدنی قافلے کا اعلان کر دیں اپنی مسجد میں اللہ کے کی کہ فلاں تاریخ کو میرا مدنی قافلے میں سفر ہے ہاتھ باندھ کے رونے سے صورت بنا کر اگر ریکویسٹ کریں مدنی التجا کریں میرا خیال ہے کہ قوم چل پڑے ان کے ساتھ مگر شرط یہ کہ غصے کو تین طلاق دینی پڑے گی قریب نہیں آنے دینا ہے غصہ آیا تو کیا کرایا سب خطرہ یہ 74 سال کے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ یہ وقف مدینہ ہے بابا یہ 74 سال یہ بھی اپنے آپ کو بطور وقف مدینہ پیش کیا یہ بھی وقف مدینہ ہے ان کی عمر کتنی ہے 74 سال 74 سال بابا یہ ایس ایم ایس بھی آیا کہ یہ جو بزرگ ہیں خان صاحب ماشاءاللہ یہ روزانہ اسلامی بھائیوں کو جو صدائے مدینہ لگاتے ہیں وہ آپ کے جو الفاظ آپ نے فرمائے تھے کہ جو پاؤں دباتے ہوئے یا اٹھاتے ہوئے الفاظ کہنے ہیں جو آپ کہا کرتے تھے کم کم یا حبیبی کم تنامو یہ کہہ کے اسلامی بھائیوں کو اٹھاتے ہیں امین یہ کیسے کہتے ذرا ان کو ہم سنیں تو صحیح پھر اس کا معنی بھی بتا دیں پھر یا حبیبی کو کوئی سمجھے گا کہ وہ سرکار کو پکارنے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت صاحب اس طرح بولتا ہوں کہ کم کم یا حبیبی کم تنام تو یہ بھائی نے دوسرے نے بھائی اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ لفظ آپ سے آخری لفظ غلط ہو رہا ہے کم تنام اس طرح بولو کم کم یا حبیبی یہ آپ نے فرمایا تھا اور پھر یہ دوسرا لفظ مجھ سے بھول گیا تھا تو پھر وہ بھائی نے بولا کم کم یا حبیبی کم تنام اگر کم کم یا حبیبی بولے تب بھی درست ہے جی کم تنام بولے تب بھی درست ہے کم تنامو بولے تب بھی حرج نہیں ہے یہ آیت نہیں ہے جزاک اللہ کم کم کے معنی اٹھ اٹھ یا حبیبی اے پیارے سبحان اللہ کم تنامو کب تک سوئے گا کم تنامو کے معنی تو اگر خالی کہا کم کم یا حبیبی اٹھ اٹھ اے پیارے تب بھی حرج نہیں ہے یہ بھی صحیح ہے تو وہ غلط نہیں تھا آپ کا تو چلو یہ پورا ہو گیا نا اپنا وہ جو میں کہا کرتا تھا جزاک اللہ حبیبی کم تنام اٹھ اٹھ اے پیارے کب تک سوئے گا. مگر وقتاً بوقتاً اس کا ترجمہ بھی بتاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ کوئی دعا پڑھ رہا ہے یا کوئی آیت پڑھ رہا ہے اور کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے. پاپا ان کے حلقے کے ذمہ دار نے پرچی دی ہے کہ جب ہماری دعا یاد کرنے کا حلقہ ہوتا ہے تو ہماری خان صاحب سب سے پہلے دعا یاد کر کے سناتے ہیں. سبحان اللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت سارے تحفے پاپا کے جمع ہو چکے ہیں. اچھا ایک ماشاء اللہ ماہ کفل مدینہ اور پیٹ کے کفل مدینہ کی بہت اچھی برکت ہے انشاءاللہ. پاپا سنیں گے علماء اہل سنت کے تحفظ بھی ہمارے پاس ہیں ماشاء اللہ. پاپا یہ ایک اسلامی بھائی نے بہت ہی اچھا ماشاء اللہ لکھ کر دیا اپنی بہار. الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. یہاں مجھے جہاں بے شمار برکتیں نصیب ہوئیں اور مدنی مذاکروں کے ذریعے علم سیکھنے کا موقع ملا وہیں مجھے ماہ کفل مدینہ کا بہت فیض ملا. پہلے میں ایک ٹائم میں تقریباً 3 سے 4 روٹی کھاتا, پیٹ اکثر خراب رہتا اور واش روم کے چکر لگتے رہتے. پورے دن میں تقریباً 15 روٹیاں کھا لیتا تھا. اور جب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 روزہ تربیت اعتکاف کیا تو امیر اہل سنت کی بات پر عمل کرتے ہوئے 2 رمضان المبارک سن 1434 سن ہجری کو آدھی روٹی کی ترکیب بنائی. اس کی برکت سے استنجا خانے کے چکر کم ہو گئے. ایک دن میں تقریباً ایک ہی بات ایک آدھ دفعہ جاتا اور الحمدللہ عز و جل میرا وضو 5 منٹ تک قائم نہیں رہتا تھا, اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 6 سے 7 گھنٹے تک وضو قائم رہتا ہے. پہلے فالتو باتوں کی عادت بہت زیادہ تھی, ایک دن میں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے تک موبائل میں باتیں کیا کرتا تھا, اب الحمدللہ عز و جل صرف گھر والوں سے بہت زیادہ ضروری کام ہو تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کبھی کبھی فون بند رکھتا ہوں, اور پہلے لکھ کر بات نہیں کرتا تھا, اب اللہ کے کرم سے کم از کم 26 یا زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ لکھ کر اور اشاروں سے گفتگو کرنے کی عادت بنا رہا ہوں. اور کفل مدینہ کا انکسال بھی استعمال بھی کرتا ہوں, پہلے صرف 12 منٹ تھا, اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 20 گھنٹے تک 4 گھنٹے نیند کے نکال کر میں استعمال کرتا ہوں. باقی سارا دن اور ساری رات کفل مدینہ کا عینک کا استعمال ہے اور منہ میں تقریباً 4 گھنٹے پتھر بھی رکھتا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے مجھے 3 مرتبہ امیر اہل سنت کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے مجھے خواب میں انگوٹھے چومنے کا طریقہ بھی سکھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ کر انگوٹھے چومنے کا طریقہ بتایا. اللہ تعالی ہماری امیر اہل سنت کی برکت سے تمام پریشانیاں دور رکھے, اور میں نیت کرتا ہوں کہ ساری زندگی کفل مدینہ لگا کر رکھوں گا. استقامت کی دعا فرما دے اور خصوصی دعا فرما دے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنموں میں سنہری جالیوں کے سامنے شہادت کی موت نصیب فرمائے. پہلے میرا تقریباً 50 مدنی انعامات پر عمل تھا, اب ماہ کفل مدینہ کی برکت سے 70 مدنی انعامات پر عمل شروع ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منہ میں پتھر رکھنے پر تعجب شاید کسی کو ہو, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر رکھا کرتے, احیاء العلوم میں بھی ہے, دیگر تصوف کی کتابوں میں بھی ہے, تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے. یہ کفل مدینہ میں بری باتوں سے بچنا ہوتا ہے, فضول باتوں سے بھی بچنا ہوتا ہے, کام کی بات بھی کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. آنکھوں کا کفل مدینہ, آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانا ہوتا ہے اور فضول نگاہی سے بھی اپنے آپ کو محتاط رکھے, فضول نگاہی بھی نہ کریں, بلا ضرورت بھی ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہاں کو کفل مدینہ اللہ نصیب کرے, اور پیٹ کا کفل مدینہ اتنا کھائے کہ خواہش اور ہاتھ روک دے. اب یہ آدھی روٹی بعض سے وہ کھاتے ہیں, کوئی پونی روٹی یعنی 3/4 یعنی 4 ٹکڑے کرتے ہیں نا, تو 3 ٹکڑے کھاتے ہیں, کوئی پوری روٹی کھاتا ہے. پوری روٹی تک یہ ہمارے یہاں یہ تحریک ہے کہ وہ ہماری اس تحریک میں شامل ہو سکتا ہے, زیادہ سے ایک روٹی, وہی تندور والی جو یہاں کھلائی جاتی ہے. تو یوں ماہِ کفل مدینہ کی ترکیب رہی, اور اب ماشاءاللہ ان میں سے کئی سائی بھائیوں کا ذہن یہ بنا کہ اس کے فوائد کیونکہ بہت زیادہ ہے, یہ آتا ہے بیان سے باہر ہے, اتنے فضائل ہیں اس کے, تو کیوں نہ یہ تحریک مستقل کفل مدینہ کی صورت اختیار کر لے, یعنی ہمیشہ کے لیے. تو یوں کئی سائی بھائیوں نے اپنے نام لکھوائے ہمارے رکن شورا کے پاس, جو کہ مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں پوری دنیا کے, تو ان کے پاس لکھوائے کہ ہم انشاءاللہ اب زندگی بھر کفل مدینہ لگائیں گے اور آپ کو کارکردگی بھی پیش کرتے رہیں گے. تو یہ ساری کارکردگیاں جو ہیں ان کے نام کارکردگیاں, یہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے وہ رکن شورا مجھ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو اس طرح یہ کہ یہ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مطلب مجھے بہت پسند ہے یہ کام کفل مدینہ والا الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ یہ عام ہو جائے, سارے مطلب فتنے دم توڑ جائیں گے, جو فسادات ہیں نا ہمارے اندر سب دم توڑ جائیں گے, گھر کے جھگڑے, باہر کے جھگڑے, کاروبار کے جھگڑے, لڑائیاں, دل آزاریاں, ایزا رسانیاں, ظلم, یہ سب ختم ہو جائے گا. جو بولے گا نہیں تو اسے پٹا کرے گا, وہ کام کی بات بولے گا اور نپے تلے الفاظ میں سوچ سمجھ کر بولے گا تو امید ہے کہ وہ ایزا والے الفاظ سے بھی بچا رہے گا, دل دکھانے والے الفاظ سے بچے گا. سامنے والا دل دکھے گا تو وہ پھر جوابی کاروائی کرے گا, اور کوئی چھیڑے گا تو ایسا کفل مدینہ والا صبر کر لے گا تو جھگڑا نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی چھیڑتا ہے تو ہم بھی جوابی کاروائی کرتے ہیں نا, کہ میں بھی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, تو پھر لڑائی ہو جاتی, بے ڈر جائے بس, اس میں اسی میں عافیت ہے. بھلے آپ زیادہ طاقتور ہیں اگلا کمزور, آپ ڈر جائیں اسی میں عافیت ہے, اور اگر لڑ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آخرت کا نقصان ہو جائے. تو یوں ہماری کفل مدینہ کی تحریک ہے, اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائیوں پر دونوں جہانوں کی بھلائیوں کے دروازے کھول دے, ان پر خوب رحمتیں نازل فرمائے, ان کی برکتوں سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے کہ میں بھی کفل مدینہ والا عملی طور پر بن جاؤں. میں ان سے بہت خوش ہوں جو اس طرح کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہو رہے, اور میری ان کے ساتھ خاص مطلب ہے کہ سمجھو ایک نسبت ہو گئی. اللہ کرے کہ یہ, کیونکہ اب یہ کریں گے نا تو اب یہ مدنی کام کریں گے, نیکی کی دعوت یہ کفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے, اچھی بات تو بولنا ہی ہے نا, اسی لیے یہ فالتو باتوں سے جان چھڑانی ہے تاکہ ہم بولے تو اچھی بات بولے, نیکی کی دعوت دیں, نماز کی دعوت دیں, سنت بیان کریں, تو اس کی پابندی نہیں ہے, بلکہ یہ تو کفل مدینہ والوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ہے یہ کام تو کرنا, یہ بند کر دیں گے اور خالی مطلب کونے میں چپ بیٹھ جائیں گے تو پھر دعوت اسلامی کا مدنی کام کون کرے گا, پھر تو جو مبلغ ہوگا اس کو بھی برا کہا جائے گا, بھائی کفل مدینہ والا نہیں ہے یہ, تو لے گھنٹے بھر سے دو گھنٹے بھر سے بیان کر رہا ہے, نہیں یہ کفل مدینہ سے ہٹ کر نہیں ہے, یہ بھی کفل مدینہ والوں کا حصہ ہے. جب یہ فالتو باتوں سے بچیں گے تو یہ کام میں اور بڑھیں گے, آگے درود شریف پڑھنے کا موقع ملے گا, دینی مطالعے کا موقع ملے گا, علم ان کا بڑھے گا, برکتیں اس کی حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزوجل. مدنی قافلوں کا ٹائم ملے گا ان کو, پرانی اور یہ فالتو دوستیوں سے جان چھوٹے گی, ورنہ جس کا دوست ذاتی دوست ہے نا, ذاتی دوستی والے کفل مدینہ نہیں لگا سکتے, ان کا کام ہی فالتو باتیں کرنا ہوتا ہے, عموماً ادھر کی ادھر کی لگے رہتے ہیں, تو اس لیے یہ دوستیاں آٹومیٹک چھوٹ جائیں گی. جب آپ چپ رہیں گے دوست آئے گا بھی, آپ بولیں گے کم تو اس کو مزہ نہیں آئے گا, یا تو آپ جیسا ہو جائے گا یا پھر آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا, جھگڑا ختم ہو جائے گا, تو سنجیدگی ملے گی اور نہ جانے کیا کیا برکتیں آپ کو ملیں گی. اور دین کا کام نہ بڑھے تو مجھے کہنا, اگر ہمارے ذمہ داران جو ہے نا کفل مدینہ لگا لینا, جیسے کہ علاقے کا نگران, علاقائی مشاورت کا, یا اپنے جو اس سے اوپر لیول کے ہیں یا نیچے لیول کے ہیں, یہ بھی اگر کفل مدینہ لگا لیں گے صرف نیکی کی دعوت دیں, یہ تو کرنا, یہ تو ضروری ہے, تو یہ کرتے رہیں اور فالتو چکروں میں نہ پڑیں, فالتو دوستیوں میں نہ پڑیں, صرف کام سے کام پہ گھر چلے جائیں. ہاں کسی بار انفرادی کوشش کرنی ہے تو بے شک اس کو ضرور ٹائم دیں, گھر پہ بلانے جائیں اس کو, دکان پہ جا کر ضرورتاً اسے ترکیب فرمائے, ٹیلی فون پر ترکیب فرمائے, لیکن وہی دپے تلے انداز میں, یہ نہیں کہ اگلا بیزار ہو جائے. دکان پہ جا کر بیٹھنے کے لیے تو 112 بار سوچ لیا کریں, کاروبار کے ٹائم پر اگر کسی کے پاس جائیں گے نا انفرادی کوشش کرنے کے لیے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کترا ہے آپ سے, یار یہ کہاں گیا, میں گاہک چلے جائیں گے. یہ سب موقع فرصت ٹائم کے حساب سے انفرادی کوشش کی جاتی ہے, تو اس طرح کو ٹائم بہت ملے گا. اگر ذمہ داران یہ میرے اپنا نے, ابھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان لسٹوں میں ذمہ دار کون ہے, ابھی تک اس کا ایک بھی مجھے پیغام نہیں ملا کہ بھائی فلاں ڈویژن جس کے پاس ہے نا یہ بھی ہماری اس مدنی تحریک میں شامل ہو گیا ہے اور یہ بھی اب کفل مدینہ بولتا مستقل لگاؤں گا, یہ بھی آدھی روٹی والا بن گیا ہے یا ایک روٹی والا بن گیا ہے. ایک ذمہ دار نے مجھے چٹھی لکھی تھی کہ میں آپ کی ایک روٹی کے اس میں شامل ہوں, باقی نہیں لکھا. اس کا مطلب زبان اور آنکھ میں بھی ہو سکتا ہے ذہن نہ بنا ہو, ورنہ وہ ضرور لکھتا. چلو اتنا ہی صحیح کہ چلو ہے تو صحیح, مگر یہ ہمارا رکن شورا جو ہے نا یہ الحمدللہ اس کے بارے میرا اس نظر نے یہ فل کفل مدینہ, اس کا زبان آنکھ پیٹ میرا اس نظر ہے, دیکھتا بھی رہتا ہوں, سب سے منفرد ہے. اللہ ان کو برکتیں دے, استقامت بخشے اور ہم سب کو توفیق دے. تو اب میں امید کروں گا کہ ہمارے کابینہ کے ذمہ دار میرے اراکین شورا بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے. ان کا نام ابھی تک ایک بھی نہیں ہے, ایک ہی بس یہ جو ہیں رکن شورا ہی ہیں, یہ مدنی انعامات ساری دنیا کے ان کے پاس ہیں. تو یہ حاجی زمزم رضا بھی ایسے ہی تھے, اسی طرح کفل مدینہ اور یہ اسی طرح کی باتیں لے کے بیچارے بیٹھتے تھے. اب یہ اللہ کرے کہ حاجی زمزم رضا کی تحریک کو دیکھیے بڑھا رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ خوب کامیاب ہوں. اور اس کے لیے کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. اب جو خود بڑبڑ بڑ کرتا ہوگا رکن شورا اور سب کو بولتا ہوگا کفل مدینہ لگا لو, تو وہ بےچارے مروبت میں بولیں گے کچھ نہیں, لیں لگائیں گے بھی نہیں. جیسے کہ باپ بیٹے کو بولتا ہے hey, سگریٹ مت پی, تو خود hey, سگریٹ مت پی بہت نقصان کرتا ہے. تو یہ کہاں سے مطلب بیٹا بیٹا نہیں پیے گا, ڈر کے ہمارے چھپ کے پیے گا, اس پہ اثر ہی نہیں پڑے گا. تو اس لیے میں منتظر ہوں کہ میرے اراکین شورا کے پیغامات مجھے یہ رکن شورا دیں, اس کے جیسے اپنے بولے انچارج تو یہ ہے ہمارے, یعنی اس کے بھائی باپ یہ ہیں, اس کے ذمہ دار نگران جو بھی بولے یہ ہیں, ان کو رکن شورا دیں اور یہ مجھے خوشخبری دیں کہ فلا فلا رکن شورا کا بھی یہ ہمارے اس قافلے میں شامل ہو گئے ہیں. یہ قافلہ ہم کو بڑھانا ہے, پھر کبھی اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ میں چل مدینہ کا انتخاب انہی میں سے کروں گا. مجھے بات تو نہیں اور یہ بڑبڑیاں نہیں چاہیے, مجھے افل مدینہ والے چاہیے. تو یہ مطلب رکن شورا کابینہ کے نگران, تو یہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں یہ ذہن بنائیں, اور نیت 100% ہے تو اپنے یہ جس طرح فرما اس طرح ان کو کارکردگی بھی دیتے رہیں, یا یہ خود ابھی مائک پر بتا دیں کارکردگی کس طرح ان کو دینی ہے, تاکہ یہ اب اس وقت تو آج فائدہ اٹھانا چاہیے نا. میری محبت کرنے والا شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس وقت مدنی چینل پر دنیا میں نہ ہو. یہ ان کی آج کی اس کو بطور گویا یعنی کہ عید رات ہوتی ہے ان کی ایک طرح کی, بہت خوش ہوتے ہیں اس سے. مگر باب المدینہ میں شاید کئی جگہ اس وقت بجلی کے مسائل ہوں گے, کل بارش کی وجہ سے وہ غریب, لیکن یہاں بہت سارے پہنچے ہوئے ہوں گے شروع سے ہی. یہ آج پہلی 21ویں شب تھی, وہ تو نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ بھر جاتی ہے مسجد, پھر چھٹی ہو جاتی ہے. یہ آج ماشاءاللہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں مبالغے کے ساتھ کہ جب میں آیا میں تو جلدی آ جاتا ہوں, ناچری پڑی جا رہی ہوتی ہے, کھچا کھچ جیسا تھا, یہاں تھوڑا دایاں بازو کمزور تھا, لیکن باقی اس طرف ماشاءاللہ جام تھی پبلک, وہاں بھی باہر بھی وہ شامیانے کے نیچے بھی صاحب بیٹھے تھے. اب تو الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ روز نہیں ہوتا ایسا. غیر متکفین اس وقت بکثرت جو آئے پہنچ سکے, لیکن افسوس کے بہت سارے یہ کہہ سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں خصوصاً باب المدینہ والے, ہمارے آج بجلی کی وجہ سے کہیں تاریں گری ہوں گی, کہیں نو سگنل ہوگا, کہیں بجلی چلی گئی ہوگی اس طرح, تو وہ بےچارے محروم رہے ہوں گے. تو نصیب اب اس کا تو کوئی حل بھی نہیں ہے. دیگر شہروں میں بھی یہ ہوتا رہتا ہے, بارشیں, اللہ کرے کہ وہ سیلاب کی آفت سے ہم آزمائش میں نہ پڑے. پتا چلا تھا کہ اس کی بھی کوئی ترکیب آؤٹ ہو رہی ہے بعض جگہ, اللہ تعالیٰ عافیت دے. تو یوں یہ ہمارا مدنی چینل جو ہے ان مقامات تک ظاہر آج نہیں پہنچا ہوا, لیکن جن تک پہنچا تو ہمارے یہ رکن شورا بتاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے, آپ کو کس طرح پیغام دینا ہے اور آپ کہاں ملیں گے, آج یہ آپ کو کہاں ڈھونڈے نام لکھوانے کے لیے. بابا یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو ترکیب یہ ہے کہ مکتب میں ہمارے اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں اور یہ جو اس تحریک میں شامل ہے روزانہ ایک پرچی پر یہ ہمیں کارکردگی دیتے ہیں, اپنا نام اپنا موبائل نمبر اور لکھ کر. آج کتنی مرتبہ گفتگو کی, نگاہیں گاڑے بغیر کی کیا ترکیب رہی, اکثر آدھا اس طرح کر کے یہ اس کی کارکردگی. کفل مدینہ عینک کتنی مرتبہ کتنی دیر تک سجایا یہ کارکردگی دی جاتی, تو لکھ کر اشارے سے نگاہیں گاڑے بغیر اور کفل مدینہ عینک کی کارکردگی دی جاتی ہے. اور کئی اسلام بھائی ایسے ہیں کہ اس میں آج آدھی روٹی کھائی یا پونی روٹی کھائی یا ایک روٹی کھائی, یہ کارکردگی بھی اس میں شامل کرتے ہیں. تو عید کے بعد بابا ترکیب یہ ہوگی کہ ہم ان اسلامی بھائیوں کو ایک نمبر دے دیں گے اور اس نمبر پر یہ اسی طرح روزانہ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے کارکردگی دیں گے کہ آج اتنی نام کے ساتھ کہ آج اتنی مرتبہ لکھ کر اتنی مرتبہ اشارے سے اور اتنی مرتبہ نگاہیں گاڑے بھی کر اتنے منٹ کفل مدینہ کا اینک سجائے. پھر اس کا ہم ایک فارم بنا لیں گے اور ان کا نام ہمارے پاس بھی موبائل میں سیف ہو جائے گا, جیسے ان کی کارکردگی آئے گی تو ان کے نام کے سامنے ہم ماہانہ 30 کھانے بنا دیں گے اور روز کی اس طرح کا فارم مطلب کہ بنا کر ان کی کارکردگی لکھی جائے گی اور مہینے کے آخر میں اس کا ٹوٹل کیا جائے گا. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو عنقریب انشاءاللہ سوجل ہم ایک نمبر کی ترکیب کر کے یہ دے دیں گے اور اگر مدنی چینل پر بھی ترکیب بن گئی تو اس کا پرومو وغیرہ بن کر اس طرح یہ نمبر دیے جائیں گے. اور جو بیرون ملک میں تو اس کے لیے ایک میل ایڈریس کی بھی ترکیب کر دی جائے گی کہ جو پاکستان سے باہر ہے تو وہ میل کے ذریعے بھی اس کی کارکردگی دے سکتے ہیں. پاکستانی بھی بلد میل کے ذریعے دے تو کوئی حرج؟ جی جی بابا, پاکستان میں بھی جو دے ہیں تو حرج نہیں, لیکن یہ ہے چونکہ تھوڑا آزمائش اس میں ڈرتا ہے شیطان, نفس روکتا ہے تو تعداد بہت کم ہے. کتنی بڑی کچھ نہیں, 44 تو آپ نے بتایا تھے جی بابا, 100 کے قریب تو نام آ چکے تھے. مزید اسلامی بھائی نے بتایا کہ نام آ ہی رہے ہیں الحمدللہ. اور بابا پھر اگر اس میں یوں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ سوجل کے 3-4 دن تک کسی کی کارکردگی نہیں آئی تو فون کے ذریعے ان سے رابطہ بھی ہوگا انشاءاللہ سوجل. نیت ہے اس کو چلائے تحریک کو, اللہ آپ کو برکت دے. آمین بابا. الحمدللہ وہ سحری جو نمک اور روٹی اور پانی سے ہو رہی ہے اس میں بھی کافی اسلامی بھائیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. پرسوں 75 اسلامی بھائیوں نے نیت کی تھی اور کل ساحری میں 140 اسلامی بھائی تھے جو کاؤنٹنگ میں آئے, اس سے زیادہ ہی ہوں گے امید ہے. روٹی پانی اور نمک جی بابا, اور آج کئی اسلامی بھائیوں نے ملاقات کر کے بھی کہا, کئیوں نے جگہ بھی پوچھی کہ کہاں یہ ترکیب ہو رہی ہے. تو یہ تے خانے میں ہلکا نمبر 61 کے وہیں پر ہی تمام اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں, تو جو اور اس میں آنا چاہیں اسلامی بھائی تو آج بھی یہ ترکیب ہوگی تو وہاں پر شریک ہو جائیں. تو کئی اسلامی بھائیوں کے نام مزید آتے ہی چلے جا رہے ہیں, کئی نے ملاقات کر کے بھی. الحمدللہ اللہ اور برکت دے. بس یہ کہ اب یاد دلانا میرے کو کہ اپنے جب انشاءاللہ چل مدینہ قافلہ بنائیں گے نا تو آپ کو تو میں ابھی سے چل مدینہ کہہ دیتا ہوں. مبارک ہو. نہیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, سبحان اللہ. میرے حاجی زمزم کی کمی انہی نے پوری کرنی ہے. تو یہ چل مدینہ ہو گئے, اب انشاءاللہ انہی میں سے چھانٹنا ہے, باقی باہر والا کوئی مجھے اصرار نہ کرے. آج کی رات کا اہم ترین تحفہ فضل بھائی کے حصے میں آ گیا اور میرا خیال ہے برسوں کے بعد باپا کی زبان سے کسی کے لیے نکلا ہے کہ میں انہیں چل مدینہ کرتا ہوں. ان کے صدقے میں باپا چل مدینہ کا دروازہ بھی کھول دیں. اب یہ کہ دیکھو نا یہ تحریک مجھے کتنی پسند ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جی یعنی کہ سمجھو نا تقریباً سارے فتنے ختم ہو جائیں گے, ساری بیماریاں تقریباً دم توڑ جائیں گی. اگر ان تین مدنی پھولوں پر آنکھ زبان اور پیٹ کے کفل مدینہ پر کما حق کو عمل ہوا, خالی مطلب کئی ایسے ہوں گے بےچارے جو ڈپلیکیٹ ہوں گے نہیں لگا پائیں گے لیکن بولیں گے ہم نے لگایا, تو کہیں ایسا نہ بےچارے یوں بول کے جھوٹ میں بھی پڑے. تو یہ پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ ان کو جمع بھی کریں گے, ان کی تربیت بھی دیں گے انشاءاللہ ان کو کہ کس طرح کفل مدینہ لگایا جاتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, بغیر تربیت کے بےچارے ہو سکتا ہے کہ نہ کر پائیں. کرنا چاہتے ہیں, ایک تعداد ہوتی ہے جو کرنا چاہتی ہے لیکن جب یہ اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہے تو وہاں مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو اتنے بےچارے بولتے ہیں کہ بس, تو گھر والوں کے ساتھ کوئی بات نہیں, کام کی بات کرنی ہے, وہ اشارے اور لکھنے والا شاید نہ سمجھے. گھر کے دو بھائی ہیں مدنی ماحول میں, تو ایک بھائی سے وہ چل جائے گی لکھ کر اور اشارے سے گفتگو, امی ابو نہیں ہے تو ماحول میں تو نہیں چلے گی ان سے. اس طرح جب آپ کا ذہن ہوگا تو خود ہی آپ اس کی کیٹیگری بنا لیں گے, فون بھی مختصر ہو جائے گا, سب ہو جائے گا. جیسے ابھی آپ نے یہ ماشاء اللہ مدنی بہاریں بھی سن رہے ہیں. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ڈھیر و ڈھیر امیر اہل سنت کو تحفے نیکیوں کے, اور یہ ذرا ان کے وہ مناظر, وہ یہ دیکھیے ان کا انداز کیسا ہے. یار یہ انداز کی تعریف کرو تو نہیں, کاوڑیا پیسہ مطلب نہیں, یہ خوبصورت کی میں تائید نہیں کروں گا. میرے کو یہ پیسے اب یہ سینکڑوں ہزاروں روپے خالی پنیوں میں خوبصورت کاغذوں میں لگانے کے بجائے کاش یہ میرے لنگر رضویہ میں چلے جاتے. روز کے 8-10 لاکھ روپے خرچہ ہے یار شریف تاریخ, 8,000 تقریباً صاحبائی تحفے لیے الگ ہوتے ہوں گے. اس میں کوئی خاص مطلب یعنی کہ اضافہ ہوا اس کی مجھے خبر نہیں ملی, تو یہ پیسہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ پھر میں نمک اور پانی کی تحریک چلانی پڑے گی. پھر یہ بولیں گے کہ احتکاب میں جا کے تو پھنس گئے تھے, تو کھانے ہی نہیں دیتے تھے, تب میں کہاں سے دوں گا؟ غریب آدمی ہوں میں, گر بھی لے جاؤں گا تب بھی روز کے 8-10 لاکھ روپے نہیں ملیں گے. پھر لنگر رضویہ کا خزانہ بھر دو کھانے, جو مطلب سارا سال لنگر چلتا ہے ہمارا, 3-3 دن کے تربیتی اجتماع میں اس طرح بھائی ملک بھر سے آتے, تو ہم ان کو کیسے بولیں گے جاؤ بھائی ہوٹل میں کھانا کھا کے آ جاؤ؟ تو وہ تو یہ گھومنے پھر نکل جائیں گے, بیڑا ہی پار ہو جائے گا. کھلانا تو پڑے گا نا ان کو. اس طرح وقتاً فوقتاً یہ ترکیبیں بنتی رہتی ہیں. تو لنگر رضویہ ہم نے اس کا قائم کیا مہربانی کر کے, اس میں آپ یعنی کہ اس کا اس خزانے کو میرے خزانے کو فل کر دو, تاکہ یہ ہم کھائے پیے بغیر تو کوئی بھی 3 دن تربیتی اجتماع میں ہم بولیں گے ہم چلو یار تھوڑا بہت اپنی اپنی جیبوں سے نکال کر آپ کو نمک روٹی کھلائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا. یہ تو رمضان مبارک شریف کی برکت ہے, تھوڑا جوش ہے اعتکاف کا, تو یہ اب عید کے دن نمک کھائیں گے اور روٹی کھائیں گے, کون کھائے گا؟ یہ اس پر استقامت نہیں ہو سکتی. یہ بس عارضی, ہم بھی جو کی روٹیوں کی اور پہلے تحریکیں چلاتے تھے, لیکن اب یہ دیکھو جو کی روٹی کی یہاں تحریک ابھی تک چلی نہیں ہے, نفری بڑھ گئی نا. پہلے نفری کم ہوتی تھی تو گھروں سے جو کی روٹیاں تھوڑی تھوڑی آ جاتی تھی, اب نہیں آ سکتی. تو ہزاروں جو کی روٹیاں تھوڑی تندور والے بنا دیں گے, یہ بنانا بھی نہیں آئے گا ان کو. یہ نمک پانی, نمک روٹی اور پانی, یہ بھی مدینہ مدینہ. تو بہرحال یہ کہ لنگر رضویہ کے لیے مہربانی کر کے آپ آج سب میں, اگر یہ بھی اگر میرے خیال میں اگر زیادہ نہیں تو 1200 نہیں ڈال سکتے تو 5500 روپے دے دیں ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کی نیت سے, کہ سارا سال یہ چلتے ہیں یہ پیسے. لیکن ابھی تو رمضان شریف کا ہی مسئلہ ہے کہ ابھی 8-10 لاکھ روز کے خرچہ ہے, یہ متکفین پر یوں سمجھ لو سحری اور افطاری. کیا کریں گے, نمک کھاؤ گے نمک روٹی سب, بھاگ تو نہیں سکتے, سارے احتکاب توڑ کے تو جا نہیں سکتے. تو آپ ہی کچھ کر دو, 500, 1200, 500, 100, 100 کچھ نہیں تو 10 کا نوٹ دے دو ان کو, کچھ تو دو یار. یہ صرف درخواست ہے, اس طرح لنگر رضویہ کا میرا خزانہ بھر دو یار. میں کہاں جمع کرنے حاجی امین؟ پاپا یہ مدنی ابھی نہیں جمع کہاں کروانے؟ جی ہم صلاۃ السلام کے بعد ترکیب بنا لیتے ہیں, مخصوص اسلام بھائی کو مقرر کر کے ان کی نشانی بھی بتا دیں گے تاکہ وہی اسلام بھائی یہاں ترکیب بنائے. جتنا دینا چاہیں, 1 روپیہ دے دیں, 1 لاکھ روپیہ دے دیں, 12 لاکھ بھی دے دیں تو کم ہے, تو روز کے 8-10 لاکھ روپے خرچہ, یہ تو کھڑا ہی ہے, یہ تو یہ رکے گا ہی نہیں خرچہ. ہم آپ کو میں جان جان کے بولتا ہوں کہ پانی پلائیں گے نمک کھلائیں گے, تھوڑی سے گزارا ہوگا, کھلانا ہی پڑے گا نا جو نارمل کھلاتے ہیں, تو اللہ دے دے گا, ورنہ پھر سیٹھوں کو فون کرنے پڑیں گے. اور سیٹھوں کو رد میں بہت کرتا رہتا ہوں, فون کیسے کروں گا, کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ آپ شرمندہ نہیں کریں گے, امید ہے کہ بھر دیں گے خزانہ انشاءاللہ. آپ کے لیے فون کروں گا, مجھے نہیں چاہیے, میرا تو الحمدللہ میرا پیٹ بھر جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پپے الحمدللہ آپ کی یہ بھی بول لوں, یہ بھی بول لوں مدرسہ البرکہ. الحمدللہ عز و جل آپ کی جشن ولادت کی خوشی میں پاپا آپ کی دنیا بھر سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے مدنی تحائف بھیجے ہیں, اس میں پاپا آپ کی مدنی بیٹیوں نے پاکستان کی تمام کابینات جامعات, جامعۃ المدینہ للبنات, مدرسۃ المدینہ للبنات, دار المدینہ للبنات, شعبہ تعویذات اطہریہ اور دنیا کے کئی ممالک, عرب شریف, یو اے ای, کویت, عمان, بحرین, ہند, بنگلہ دیش, ملیشیا, سری لنکا, آسٹریلیا, موزمبک, ساؤتھ کوریا, تنزانیہ, کینیا, مارشیش, بیلجیم, یو کے, کینیڈا اور امریکہ سے آپ کی مدنی بیٹیوں نے پاپا بے شمار مدنی تحائف آپ کے لیے بھیجے ہیں, اور کابینہ مکتب سے بھی ان کی مجموعی کارکردگی جو ہمیں ملی ہے اس میں قرآن پاک جو پڑھے گئے 1,12,36,326, سبحان اللہ, یاسین شریف 16,58,508, سورہ واقعہ 1,97,467, سورہ ملک 9,12,612, اس کے علاوہ ذکر اللہ شریف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو ڈبل بارہ کروڑ 33,44,160, اور درود پاک سبحان اللہ, دیوانوں سنو, اسلامی بہنوں نے مرشد کریم کے لیے درود پاک کے کتنے تحفے بھیجے, 50,16,02,69,156, اور دیگر صورتیں اور مختلف مدنی نیتوں کے ساتھ ساتھ چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 30 دن ہو سکتے سفر کروائیں, اسلامی بہنوں کے سفر کروائیں گے گھر کے محرم کو, نیتیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے روزانہ کم از کم جن اسلامی بہنوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا اسے 32,048,4,600 روزانہ مسجد, یہ اسلامی بھائیوں کی نیت ہے جو اپنے محرم کی انہوں نے بھیجی ہوں گی, روزانہ صدائے مدینہ 4,664,6,106 چوک درس مسجد درس, روزانہ فجر کے حلقے اور دیگر مسجد المدینہ بالغان پڑھانے پی سی ڈی اجتماع وغیرہ کی اسلامی بہنوں نے اپنے منصوب اور محرم وغیرہ کی نیتیں بھی ہمیں بھیجوائی ہیں. اس کے علاوہ پاپا جان الحمدللہ عزوجل یہ ہمیں ایک تحفہ ملا ہے, باب الاسلام سندھ سے بھی الحمدللہ عزوجل مختلف کابینات سے ہمیں یہ فائلیں ملی ہیں ماشاء اللہ, یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے آئی باب الاسلام سندھ کی, اس سے مختلف کابینات کی اسلامی بہنوں کی طرف سے مدنی نیتیں ہیں, پاک امجدی کابینہ, پاک امجدی کابینات, اسی طرح 26 مبارک کی عطے کی سبز گنبد کی ماشاء اللہ اسلامی بہنوں نے اس طرح کی فائلیں بنا کر بھیجی ہیں, اور اس میں اسی طرح قرآن پاک کی دیگر صورتوں کی مدنی نیتیں قرآن پڑھ کر, قرآن پاک پڑھ کر رسالے ثواب کر کے اسلامی بہنوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی الحمدللہ اس سے وجل نیتوں کا سلسلہ ہمیں ملا ہے, ساتھ ہی ساتھ پاک حامیدی کابینہ کی طرف سے ماشاءاللہ یہ خوبصورت فائل مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے وابستگان اسلامی بھائی محبت کرنے والے مرشد کریم کے دیوانے 26ویں شریف کا ماشاءاللہ جشن منا رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ مسلمان اس وقت مدنی چینل پر مرشد کریم کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ بھی اپنی نیتوں کا اظہار کر رہے ہوں گے, اور آپ نے بھجوائی بھی ہوں گی انشاءاللہ عزوجل, وقت فوراً کوشش کریں گے آپ کی طرف سے بھیجی گئی نیتیں. مجلس جامعۃ المدینہ کی طرف سے بھی یہ ماشاءاللہ مدنی نیتیں اور اصال ثواب کا سلسلہ ہوا ہے مجلس جامعۃ المدینہ کی طرف سے اسلامی بھائیوں نے جو نیتیں کی ہیں جامعہ کے قرآن پاک 2107 سورہ یاسین شریف 15900 اسی طرح سورہ ملک دور شریف سورہ یاسین ذکر اللہ شریف دیگر صورتیں متفرق پا رہے اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ آمد کے عاملین کی نیت وقف مدینہ وغیرہ مدنی قافلوں میں نیت کی نیتیں اور دیگر مدنی کاموں کے حوالے سے ماشاء اللہ عز و جل یہ ہمارے جامعۃ المدینہ عطاری کابینات کے اسلامی بھائیوں نے بھی ہمیں مدنی نیتیں بھجوائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشد کریم کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ تدبیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے عطار قادری فکر رجا کو کر دیا عالم عاشقار فکر رجا کو کر دیا عالم عاشقار یہ تیرا اونچا کلام ہے تیرا اونچا کلام ہے آ جائیں. ایسا چند علماء کے تاثرات وغیرہ بھی ہیں. جی جی پہلے مدنی کسوٹی کر لیں جیسے چاہیں. ایسا یہ ابھی جیسے باپا نے لنگر رضویہ کی ترغیب دلائی تو کچھ اسلامی بھائی نے تو ہاتھوں ہاتھ بھی کچھ سلسلہ بنانا شروع کر دیا. ایک اسلامی بھائی نے یہاں پر آ کر اپنی نیت کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ سحری تک وہ 26 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ پیش کر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ماشاء اللہ. اور بقیا بھی ساؤتھ کوریا سے بھی میسج آیا کہ وہاں پر بھی اسلامی بھائی اس وقت سن رہے ہیں اور وہ بھی وہاں کلیکٹ کر رہے ہیں وہ فگر آپ ہم کو ایس ایم ایس کریں گے. دنیا بھر کے اسلامی بھائی جو جو اس طرح اگر مخیر اسلامی بھائی بھی مدنی چینل پر ہیں تو وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اور ضرور بھی ضرور حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے. اور یہ آج کی مدنی کسوٹی مدینہ یہ جو بھیج رہے ہیں بڑی رقمیں بھی اور چھوٹی رقمیں دینے والے جنہوں نے نیت کی ہے وہ بھی کرنا اپنے کو سارا سال ہی نرس کے کام پڑتا ہے تو اس میں یہ کہ نیت یہی کرنا کہ ہم مطلب ہر جائز نیک اور جائز کام کے لیے دعوت اسلامی کو یہ پیسے دے رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ سحری افطاری کا کہیں گے کہ رمضان کی سحری افطاری میں استعمال کر لو یہ بڑی رقم والوں نے کہہ دیا اور یہ پیسے بچ گئے تو پھر مسئلہ ہوگا نا. تو زکوٰۃ فطرہ اس میں نہیں چلے گا, اس میں نیاز کی رقم یا صاف ستھری رقم جو کسی بھی صدقہ واجبہ سے جس کا تعلق نہ ہو. آج کی مدنی کسوٹی کی ایک انفرادیت یہ ہے جو پہلی مرتبہ ہوگی کہ آج کی مدنی کسوٹی شہزادے عطار عبید رضا لیں گے. چلیں ایسا اس میں شریک کون ہوں گے؟ آپ ہو جائیں. سبحان اللہ اراکین شورا آ جائے آپ تو جو بھی چاہے آ جائے. سبحان اللہ ایسا ویسے آج تو وہی قافلہ جو قافلے کی آج پوری ترکیب چل رہی ہے. فضیل بھائی کے ساتھ جنہوں نے نمک اور وہ پانی سے نمک جو بھی اس وقت آ جائے مگر جلدی آ جائیں ابھی تو مرشد کرنا باقی ہے. سبحان اللہ وہ سارا مواد ہے آج تو. سبحان اللہ آج پتہ نہیں ہو سکتا ہے دیوان ہے سارے کے سارے نمک روٹی پر نہ آ جائیں. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہے. حاجی امین صاحب کے پاس یہ اسلام آباد پہنچے اور 12ویں کے اندر آپ نے نام بوجھنا ہے اور اس میں بھی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. بس جلدی شروع کرتے ہیں. جی لبیک. اپنا نام اور تعارف پیش کریں. چلیں کاؤنٹر چلائیے. کاؤنٹ نان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی ایک وقت میں بھی کروں گا شہزادے حضور. شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض ہے, جو آپ نے مرادی شعر سے سوچی ہے کیا اس شعر کا تعلق مدینے سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. یہ آپ کے بارے میں عجیب ہوا کہ آپ لائیں گے مدینے کا یوں. چلے دوسرے سوال کا وقت جاری ہے. مرادی شیخ کا تعلق مدینہ شریف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواد سرور عطاری سرائے صدو کبیر والا سے شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی جو مرادی شیخ ہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے؟ نہیں, مراد کیا ہے آپ کی؟ مراد ذرا واضح کریں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے. جی ہاں. نعم. سبحان اللہ. مدینہ شریف سے مرادی شہ ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت بھی حاصل ہے. تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ عطار کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا وہ شے مسجد نبوی شریف کے اندر ہے؟ لا. پہلا لا ہو چکا. مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں وہ مرادی شے نہیں ہے. چوتھے سوال کا وقت جاری ہے. بارہ سیکنڈ باقی ہیں. دس. سات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیا آپ نے جو شخصیت سوچی ہے کیا وہ کیا آپ نے جو شے سوچی ہے کیا وہ جاندار ہے؟ لا. دو لا دو نعم, چار سوال ہو چکے. مدینہ شریف میں مرادی شے ہے اور اس سے نسبت حاصل ہے. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ کی بارگاہ میں کیا وہ شے ہے کیا وہ مقام کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ لا. وہ کوئی مقدس مقام بھی نہیں ہے. پانچ سوالات ہو گئے. پہلے نعم دو میں ہو چکا, تین میں لا ہوا اور چھٹے کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ عطار کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اس شے کا تعلق جنت سے ہے؟ جنت سے بھی ہے. لا. مدینہ شریف میں مرادی شے ہے اور چھ سوالات ہو چکے ہیں. مدینہ شریف سے تعلق ہے. ساتویں سوال. وجہ شہرت جو ہے وہ جنت سے تعلق نہیں ہے. جو آپ کے سوال کی مراد یہ ہے کہ اس کی وجہ شہرت. پانچ سیکنڈ. تین. ایک. السلام علیکم بابا جانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں افتخار حسین کراچی سے میرا تعلق ہے, دس دن کے احتکام میں آیا ہوں. ماشاء اللہ تقبل اللہ تعالی. یہ جو شے آپ نے پوچھی اس کا تعلق قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے لا سات سوالات ہو چکے. پہلے سوال کے اندر تو بہت قریب قریب لگ رہا تھا کہ ہم پہنچیں گے, لیکن اب سات سوال تک پہنچ چکے ہیں. کوئی واضح مطلب مزید واضح یو ٹرن نہیں آیا, مقام ہمارے اوپر ظاہر ہو چکا ہے. دس سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق پہاڑ سے ہے؟ لا پہاڑ بھی نہیں ہے, مقدس مقام بھی نہیں ہے, مرادی شے ہے مدینہ شریف میں ہے, مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی نہیں ہے, جاندار بھی نہیں ہے. بارہ سیکنڈ باقی ہیں نوے سوال میں. سات سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صلاح الدین ہے, میرا حیدرآباد سے تعلق ہے. آپ کی مرادی شخصیت کیا شے قبرستان سے قبرستان ہے؟ لا آٹھ نو سوالات ہو چکے ہیں اور پہلے دو سوال مدینہ شریف سے شے کا تعلق ہے اور نسبت حاصل ہے, اس کے بعد سے اب تک لا سن رہے ہیں. اور بارہ سیکنڈ تقریباً باقی دسویں سوال میں. یہ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ شاید کوئی مسجد ہے؟ لا مقدس مقام کا منع ہو چکا تھا, مسجد کا سوال ہوا. دس سوالات ہو چکے اور آخری سوال ہے جس کے اندر اس مرادی شے تک پہنچنا ہے. آپ مدینہ شریف تک پہنچ چکے ہیں مگر شے تک پہنچنا ہے. گیارہویں سوال میں بیس سیکنڈ تقریباً باقی. پندرہ آخری سوال ہے اس مدنی کسوٹی کا. دس سیکنڈ. پانچ تین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مسجد نبوی شریف کا کوئی دروازہ ہے؟ لا مسجد شریف میں بھی نہیں تھی وہ شے تو دروازہ بھی شاید دروازہ بول کے جو کچھ تو یہ قریب پہنچ چکے ہیں کچھ. اب سوالات ختم ہو چکے ہیں جنس میں جو ہے نا وہ مشترک ہے. بھائی صاحب کیا کرنا ہے؟ حاجی امین صاحب رہنمائی فرمائیں. اب تو شہزاد عطار کے قدم ہی پکڑنے پڑیں گے. کون کون قدم پکڑے گا؟ سبحان اللہ. بھائی صاحب مقام نہیں ہے نا, مقام نہیں. اب کچھ انگلی پکڑ ایسا کچھ انگلی پکڑانی پڑے گی, کچھ اشارہ. بالکل تو رونا ہی مشہور ہے, وجہ شہرت ہی رونا ہے. ایسا کو اشارہ انگلی پکڑوا دیں تو انشاءاللہ. نے اشارہ دیا نا کہ وہ بے جان تو ہے مگر اس کا اسی وجہ شروع جو ہے نا وہ گریا گزاری ہے. سبحان اللہ. بے جان ہے اور وجہ شہرت گریا گزاری ہے. اب کون مدنی فیس کے ساتھ نام بیان کرے گا یہ دیکھ لیا جاتا ہے. آج کیا ویسے بھی آج تو ویسی 26ویں رات ہے, وقفے مدینہ کی آئے گی مدنی فیس یا کیا آئے گی؟ مگر یہ مسجد نبوی شریف میں نہیں ہے, آپ نے اس کا ارشاد فرمایا نا. اب نہیں ہے نا مسجد نبوی شریف میں. مدنی فیس کے ساتھ یہ بات یاد رہے. یا جی امین ٹائم کم ہے جی. لبے گئے سب. یہ نام لینا چاہ رہے ہیں اسلام بھائی کوئی مدنی فیس آگے. یہ 10 شوال سے ہمارے اسلام بھائی تربیتی کورس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور یہ نام لینا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض ہے حضور کے کیا آپ کی مرادی شے وہ ستون کے جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک لگایا کرتے تھے؟ جی ہاں جواب درست ہے. نام تو ایسا بھی نہیں آیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.